Szervusztok, kedves nézők! Nagy szeretettel köszöntünk benneteket a 182. gender semlegesen beköszönős Cubecastünkben. That escalated quickly. Hát ma már ez trend, nem? Hogy így gender semlegesen kell lehetőség szerint mindent. Én, Balga, meg évek óta úgy köszönök be, hogy sziasztok, fiúk, lányok! Aztán lehet, hogy ez már nem trendi annyira. Nézd, a hello, sziasztok, ez a továbbiakban is tartja magán. Igen, de most már ezt tudjuk, mert most már a, nem tudom, a Lufthansa-nál is ez lesz. Én meg nem értettem, hogy most hogy lehet gender semlegesen köszönni. Aztán rájöttem, hogy kedves utasaink. És végül is abban nincsen semmi. Igen. Az ég egyet a világon. De ezt most már ki kellett hangsúlyozniuk, úgyhogy gondoltam, ezt mi is megtesszük, hogy most már így gender semlegesen köszönjük be. De várjál, én azon gondolkoztam, hogy... Ugye nyilván nekem nagyon felületes, hogy nincs nagyon sok repülési emlékem. Tehát, hogy repültem párszor Londonba, meg repültem párszor Londonból tovább Amerikába. A Londonban egy alkalommal többször, mint tovább Amerikába egyébként. Szerintem évek óta kedvesekkel köszönnek. Igen, egyébként. Tehát, hogy így mi mással köszönhetnének, vagy hölgyeim és uraim, ugye? De, tehát, hogy igazániból ez bárhogy nézed, ciki, mert ha úgy nézed, hogy eddig nem úgy köszöntek, és te ilyen nagyon-nagyon-nagyon pro-genderista vagy anti-genderista ilyen értelemben, akkor úgy, érted, most miért kell ezen ennyire pattogni? Most miért nem jó az, hogy fiúk meg lányok vannak, amikor tényleg azok vannak meg közte bármi, de hát valamelyikbe már csak beleférnek, érted? Valamelyikhez már csak közelebb húznak. Tehát ebből a szempontból is ciki, de abból a szempontból is ciki, hogy eddig így köszöntél, és most ezt kihangsúlyozod, hogy most így köszönsz továbbra is, mert hogy most erre megfigyelnek az emberek. Szóval igazából ebből nem lehet jól kimászni. Mindegy, itt vagyunk újra, és videójátékokról szóval fogunk beszélni. Két hét múlva úgy köszönünk, hogy szevasztok, és így elengedjük az egészet. Igen, vagy egy egyszerű hello, az is megteszi diplomatikus minden környezetben. Na, két hete találkoztunk utoljára, és jó híreink vannak, mert történtek dolgok a nagy világban, amikről ma beszélgetni fogunk. Kettő és fél témát hoztunk így a mai napra, amik közül az egyik, az megint haldoklik a WoW, de most már úgy haldoklik, hogy közben a Final Fantasy 14 online, az meg konkrétan beszünteti az eladásokat, mert nem bír annyi új user-t kiszolgálni, legalábbis átmenetileg. Nagyon nagyot megy egyébként a Final Fantasy. Még hozzám igen, is eljutott, pedig én aztán ilyen izé vagyok. Ilyen MMO vak, de hogy még hozzám is eljutott, mekkorát megy. Igen, a másik témánk pedig a kézi konzolokkal kapcsolatos. Gondolom, sejtitek, hogy mire gondolunk. Az egyik, hogy kijött a Nintendónak az OLED, vagy hát bejelentették az OLED változatát, ami nem egy Switch Pro, mint ahogy azt nagyon sokan reméltük, vagy sejteni véltük. Úgyhogy szomorúság, de hát hey, that's Nintendo. A másik pedig, és ez lesz a mai... Ezt ennyivel el akarjuk intézni? Nem. Mert most csak így mondom a témákat, hogy... Hittem, hogy tényleg annyit írunk, hogy that's Nintendo, és megyünk tovább. Nem, gondoltam, hogy gyorsan azért most így elmondom, hogy mikre számíthatnak, aztán majd meglátjuk, hogy mi marad ki belőle. A másik fő témánk pedig a Steam Deck, amit GB-k bejelentettek a múlt héten. És így erről fogunk pár szót ejteni, hogy így... Mi ez? Mi mit látunk benne? Mit remélünk? Mitől félünk? Minek örülünk? Minek nem örülünk esetleg? Meg így dolgok a Steam Deck-kel kapcsolatosan. És ha még jut idő, akkor videójátékok. Jó, akkor haldoklik a WoW. Szerintem ki is írom a címet. Haldoklik a WoW. Megint. Még mindig. Haldoklik a WoW-ra, a szokásos válaszomat adnám. Haldokolnék én úgy, mint a WoW. De egyébként most lehet, hogy tényleg jobban haldokol. Vannak számadataink, hogy mennyire haldokol? Nem, azt nem tudjuk. Annyit tudunk, hogy most egy nagyon nagy exodus van. Igazából két ok miatt. Az első az, hogy a legutolsó update az ilyen meh. Tehát, hogy én nem tudom, nem, tehát hogy nem adott hozzá sokat, de legalább lore szempontból is olyan elég érdekesen alakulnak a fordulatok. Lényeg az, hogy most egy karaktert így az utolsó pillanatban így ilyen S-pull mozdulattal így visszarángatnak megint a jó oldalra. Tehát, hogy így, ez valószínűleg itt sokaknak már ilyen nagyon sokatszor eljátszott fordulat, és így nem tetszik. Mm-hmm. És akkor ezzel párhuzamosan ott van egy másik MMO, ami meg így töretlenül tör előre az elmúlt években, és emellett még Asmogold is átpártolt, ha időlegesen is, a Final Fantasy 14-hez, ami megint csak jó pár ezer embert húzott a játékba, olyannyira, hogy múlt héten, vagy talán az előző héten, amikor ez így megtörtént, konkrétan be kellett átmenetileg szüntetni az eladásokat, mert hogy a szerverek nem bírták, és le kellett venni. Tehát nem adhatták tovább el a Final Fantasy Online kulcsokat, meg semmit, mert hogy nem bírta el a server park azt a játékos azt a játékos tömeget, aki ráözöllött a kis MMO-jukra Square-éknek, úgyhogy szép. Köszi, Azmo. Küldenek neki majd reméletőleg egy szeretett csomagot a Square-től. Hát, vagy nem. Vagy nem, igen, ez is egy megoldás. Vagy nem. Minden esetre azt így Azmogolt kihangsúlyozta, tehát hogy egyrészt, hogy nagyon tetszik neki ez a felüdülés, ez a váltás, ami így a játékban, vagy más a játékmenet, és hosszú távon egyébként azt tényleg fel lehet rólni, hogy nem csak a legutóbbi content update volt az, ami így ezt így kiváltotta, hanem ez így már elég régóta érlelődik a World of Warcraftnál, hogy ugye egyre jobban ellaposodik az egész, és egyre jobban rámennek ugye hát valószínűleg az Activision nyomására, különféle mikrotranszakciós és egyéb ilyen dolgokra, tehát hogy hogyan adják el ugyanazt, ami régen az alapcsomag része volt pénzért külön neked? Tehát hogyan adják el ugyanazt az élményt, ami korábban ugye járt ugye a havi előfizetésedhez, meg ahhoz, hogy megvetted a játék aktuális kiegészítőjét? Uh-huh. Úgyhogy most van egy ilyen fellángolás a minden esetre a Final Fantasy-nek. Azért mondjuk, tehát hogy én alapvetően tényleg értem, meg tényleg értem, hogy egy csomó minden nem szép, amit csinálnak, meg hogy ha mondjuk gazdasági modellt erőltetnek, amit nem akarnak, az is teljesen értető. De hogy szóval akárhonnan nézzük, azért a WoW elképesztően régóta fut. Hogy azért így tök nehéz lehet ilyen hosszú ideig, most nem feltétlenül csak a WoW-ról beszél, bármilyen videójátékról beszél, tök nehéz lehet ilyen hosszú ideig relevánsnak tartani valamit. Abszolút. Mármint érted, tehát, hogy változott közben a kultúra, tehát, hogy a WoW-ra konkrétan, mert szerintem elmondható, hogy olyan régóta fut, hogy alapvető kulturális kérdések változtak. Így a játék, nem csak a játék körül, tehát nem csak a videójátékokban, de hogy a videójátékokban is. És hogy azért ez abban az esetben, ha mondjuk nem találják meg a jövőben azt, hogy hogyan lehet mégiscsak újra előrángatni a WoW-ot és sikeres játékká tenni, és hogyan tudják megfordítani a folyamatot, és mondjuk mostantól lefele megy, ami őszinte leszek, azért meglepődnék, mert elég nagy a cím, szóval el tudom abszolút képzelni, hogy valamit kitalálnak még, volt már, amikor nem volt annyira sikeres, nem tudom, most nem ismerek számadatokat éppen. Hogy ez már így is egy csodálatos teljesítmény. Érted, mire gondolok? És hogy ez tök, valahol ez tök igazságtalan. Ja, vagy persze, igazságtalannak tűnik, ha mondjuk utólag, ha most megint feltételezzük azt, hogy most akkor jó, a WoW-nak keresztet vetettek, leáldozott, mit tudom én, és akkor mondjuk innentől kezdve csak lefelé halad mondjuk még egy évig, kettőig, és aztán mondjuk bezárják a szervereket, akkor szerintem tök igazságtalan lenne a WoW-ra ez alapján, az utolsó pár év alapján emlékezni. Abszolút, de tehát, hogy itt ugye ez most az a kérdés, amik valahol mindenki egy ponton feltehet magának az életében, valószínűleg szinte kivétel nélkül, hogy csinálsz valamit, most legyen az munka, hobbi, bármi, amiben te úgy beleteszel időt, energiát, akár éveken keresztül, mindig van egy csúcspont, és onnantól kvázi elkezd stagnálni, és lefele menni. Aztán lehet megújulni, és akkor lehet, hogy még esetleg följebb is mész, mint ahogy korábban voltál, de tehát, hogy most az elmúlt nem tudom, kb. A Lich King óta, de lehet, hogy a Kataklizm óta inkább a WoW az leszálló ágon van. Na most ez egy 10 éves leszálló ág azért. És azért jó, voltak az felévelések. Leszálló ágban voltak, igen, voltak nagy fellángolások. Voltak nagy fellángolások, de azt, ahol 2010-11 körül volt, azt sose érte már el. Uh-huh. És most ugye még a vanillázással, vagy hát a retrózással is így próbálják tartani a frontot. Igazániból ez az egész csak azért szomorú tényleg, mert tehát, hogy kétfajta utad lehet, vagy megpróbálsz megújulni, és akkor úgy tényleg szemléletbe, gondolati síkon, hozzáállásban, mindenbe valahogy úgy megújulsz, hogy többet adj, mint amit eddig. Vagy pedig ugye valahol egy ponton így elegánsan így leteszed a lantot, és akkor azt mondod, jó, hát akkor köszönöd szépen, és akkor innentől kezdve ez csak mondjuk ilyen alaplángon, őrlángon tartod maximum. És az is egy módja. Na most itt szerintem az, ami ezt a diszonanciát okozza, hogy a World of Warcraft az Activision Blizzardnak továbbra is az egyik fejős tehene szerintem. És ez érződik is abban, hogy gyakorlatilag két kézzel ragadnak meg minden monetizációs lehetőséget a játékkal kapcsolatban, amivel nincsen probléma, csak mellette meg tartalmilag már messze nem azt a szintet hozza, amit nagyon sok ember elvárna. És ebben benne van nagyon sok minden, tehát benne van az, lehet mondani, hogy az Activisionnek az üzletpolitikája, nagyon sok régi arc kiszállt, az új arcok már másfajta módon gondolkodnak a játékról, nem azt mondom, hogy rosszul feltétlenül, de másfajta módon. Másfajta módon, persze. És konkrétan már mennyi? 16 éve megy a WoW? Tehát ez alatt majdnem, hogy felnőtt az a generáció, aki most üzemelteti a World of Warcraftot. Tehát... Azért ez nagyon kevés játék mondhatja el magáról, vannak egyébként, de hogy nagyon kevés játék mondhatja el magáról, hogy aktív években töltött el ennyi időt. Tehát nem az van, hogy tud megjelent ennyi évvel ezelőtt, hanem hogy milliós játékbázison üldögélve töltött el ennyi időt. Igen, úgyhogy szerintem abszolút nincs azzal a gond, hogy ilyen öreg a WoW, és hogy így csökken a játékos bázisa. Itt inkább csak azzal van a gond, hogy még az utolsó izzadságcseppet is megpróbálják kifacsarni a játékból úgy, hogy közben meg tartalmilag, meg játékmenetben olyan istentelenül nagy dolgokat már nem követnek el benne. Tehát oké, szedjék érte havonta a sápot, meg legyenek ilyen kis petek, meg minden más mikrotranszakcióért, de amikor már így gyakorlatilag olyan lesz az egész, mint egy YouTube videó, ami tele van szemetelve ilyen-olyan reklámokkal, amiknek most már az egyharmada arról szól, hogy fegyél prémiumot a YouTube-on, hogy ne lásd ezt a reklámot, ami a konkrétan a prémiumot reklámozza se, az úgy már mókás. By the way, YouTube prémiumot nagyon sokan szidják, de YouTube prémium az egy legjobb dolog a világon. Like ever, főleg az Európa híres politikai kampányokkal, amik most fel mennek. Gyönyörű, te tényleg. Na, szóval, hogy abszolút értem, és nyilván, ha az eredeti játék, tehát az eredeti fejlesztő csapat csinálná 100%-osan, azzal a lelkesedéssel, azzal a mentalitással, akkor valószínűleg ők lekapcsolnák. Tehát, hogy én azt el tudom képzelni, hogy azt mondanák, hogy oké, srácok, ez volt az utolsó kiegészítő, érted? Tehát, hogy ki lehetne találni ennek egy olyan... A lekapcsolás sem jó, mert még egy csomóan játszák, tehát, hogy az sem oké, ha csak lekapcsolod, de hogy ki lehetne találni valami, tudod, valami olyan akciótervet, hogy akkor ezt csináljuk, azt csináljuk, ez lesz, az lesz, és akkor is szépen a fogyatkozó játékos bázissal párhuzamba skálázzuk lefelé a szervereket, és húzogatjuk ki a már nem használt gépeket, vagy mit tudom én. De hogy közben a kapitalizmusban nem hiszem, hogy ez közben így működne. Érted? Mert az, hogy csak ha nem nézzük azt, hogy az Activision ott van a közelében, és ott liheg a projekten, és gyakorlatilag érződik minden döntésben az Activision szájszaga. Ha csak tényleg nagyon-nagyon jó fej, tehát tételezzük, hogy a világ legjobb fejfejlesztői vannak még, akkor sem, tehát a WoW-on jelenleg dolgozó emberek közül nem mindenki kereste már meg magát annyira, mint azok az arcok, akik magas beosztásba kerültek, és akik mondjuk akkoriban központi karakterei voltak a dolognak. Hanem vannak jelenleg is ott dolgozók is, programozók, meg azon a szárnyon dolgozó takarító. Nyilván ezeknek vagy találsz új projektet, vagy nem. De hogy nem tehát hogy kicsit nekem nagyon furának tűnik az a beszélgetés, hogy így odamész, és így jó, van Józsi, hogy vannak a gyerekek? Ó, már 4? Szóval az van, hogy ez már nem az a WoW, mint régen volt, ezt gondolom te is látod, szóval előnénk holnaptól nincs munkád. Jó, érted, nem holnaptól, de hogy mondjuk a következő 2 hónapban keressél már valami mást, mert hogy érted, itt arra gondoltunk, hogy bedarálunk mindent. Szóval, hogy ez ilyen tök fura, hogy ugye ez sokkal nagyobb bánőt. Igen, hát az a baj, tehát hogy a WoW-nál, tehát egy ilyen megaprojektnél, ugye, ha most engem kérdeznének meg, hogy én mit csinálnék, hogyha így látnám, hogy csökkennek a számok meg minden. Hát egyértelműen a szerver üzemeltetési költségeket azt realizálni kell, tehát hogyha nincs szükség 150 szerverre, hanem mondjuk csak 80-ra, akkor értelemszerűen azt lehet optimalizálni. Viszont maga a játékfejlesztés, pont az, amit te mondtál, hogy van még igény a játékra, nem is kis igény egyébként, más játékokhoz mérve, meg aztán főleg nem. Nyilván a saját, tehát ahhoz képest, hogy 10 évvel ezelőtt a saját játékhoz képest, ahhoz kevesebb. De hogy ahogy mondod, hogy más játékokhoz mérve, még mindig szürreálisan nagy az igény. Igen, tehát hogy van igény, igazándiból annyi lenne, hogy akkor ott van ugye egy fejlesztő csapat, ahogy most is, dolgoznak a játékon, ahogy most is, üzemeltetik a játékot, ahogy most is, csak egyszerűen annyira ilyen rossz szájíze van már az egésznek. Tehát, hogy így nem érződik rajta az, hogy ők így igazán energiát tesznek abba, hogy ez a játék jó legyen, és akkor ezzel párhuzamosan ebben mondjuk benne van az, hogy most nagyon sok ember így a X év vovozás után most beletenyerel a Final Fantasy Online-ba, és akkor ez egy tök más MMO, és akkor így az újdonság hatása alatt most így megmáromorosodva így ontják magukból az interjúkat, cikkeket, meg minden más, hogy így, hát ez a játék, hát ez mennyire, holott az is csak egy MMO, és ráadásul egy olyan MMO, amit menet közben újra gondoltak ráadásul, tehát lelőhették volna az egész, elkaszálhatták volna, csak úgy voltak vele, hogy akkor nem, akkor így most újraírjuk az egészet az alapoktól, és bejött ami nekik. Ami egyébként önmagában is egy zseniális dolog. Mármint, hogy egy ilyet bevállalni szerintem minden játékfejlesztő esetén szuper cool. Igen, tehát, hogy így beleálltak, és jól jönnek ki belőle, most jelen pillanatban legalábbis. Aztán nem tudom, most lehet, hogy ez is csak egy ilyen nyári fellángolás most, tehát, hogy most mindenki egy kicsit ki Final Fantasy 14-ezi magát, aztán 1-2 hónap múlva meg majd ugyanúgy megy vissza feliratkozni a WoW-ba, és vesz magának 1-2 új szintezős karit, tehát, hogy ezt nem tudhatjuk. Nekem egyébként ez például én ugye nem értek az MMO-khoz, és nem tudom amúgy őszintén, hogy a Final Fantasy hirtelen, hogy mitől indult meg ennyire, hogy ez ilyen, csak ilyen hype evente, hogy tudod, hogy sokan átmentek, emiatt még többen átmentek. Hát figyelj, aki MMO-zik, az gyakorlatilag az egy életstílus. Már. Tehát, hogy ha benne vagy egy MMO-ban, amellé nagyon másik játékot nem teszel be komolyabban. Tehát, hogy max így elkazsuálkodsz mondjuk a passziánszal, jó, tehát, hogy most mondtam valamit, de hogy érted, nem tudsz egy másik játékba úgy elmélyedni, mert farmolni kell, napi küldizni kell, rédelni kell, mit tudom én, altot húzol, hogy aztán azzal ugyanezt csinált Pepitába, mert nagyon unatkozol. Tehát, hogy egy MMO, az tényleg egy teljes embert kíván. Tőlem is nagyon sokan, nagyon sokszor kérdik, hogy fogok-e még vovozni, és arra mindig az a válaszom, hogy nekem már a WoW nem fér bele több okból. Egyrészt, mert családos ember vagyok, és egyszerűen úgy, hogy mellette még próbálok YouTube-ra és Twitch-re is tartalmat csinálni, viszonylag változatos tartalmat. Arányaiban váltam. Jó, néha más. Jó, ez az elmúlt 7,5 évben változatos volt, most egy kicsit úgy elengedtem a gyeplőt, és az elmúlt egy hónapban csak hangyákról csinálok tartalmat. De most ez van. De hogy viccet félretéve, hogy az MMO egy teljes embert kíván, és amikor ezek az emberek így fogják és leteszik a lantot a kis választott MMO-jukkal, akkor ott két dolog történhet. Három dolog történhet. Egy, nem csinálnak semmit, nem játszanak semmivel, hanem úgy keletkezik egy hatalmas nagy űr az életükben, és akkor azt betöltik bármi mással. Ami való, remélhetőleg a hasznukra válik, igen, meg mások hasznára is. B. Keresnek más játékokat, és rájönnek, hogy létezik ezen kívül is jó játék. Én ezt tettem kb. 2013 tájékán egyébként, tehát hogy nekem is ott le kellett szó szerint szoknom a World of Warcraftról, de amint elkezdtem játszani más játékokkal, ez úgy viszonylag könnyen ment, de ebbe benne volt az is, hogy már nem fogott meg úgy az akkori játék, tehát hogy ott volt egy elengedés. És C, keresnek egy másik MMO-t. És valószínűleg sok embernél már egy ideje az van, hogy így lejönnek a WoW-ról ilyen-olyan indokokkal, és ott látják, hogy hát keresünk másik népszerű MMO, mi van itt, Final Fantasy Online, nézzük meg, és az egész jó. És akkor így terjed így ugye a szájhagyomány útján, a szájhagyomány előbb-utóbb eljut ezekhez az online magazinokhoz, az online magazinok meg szétterítik, és akkor eljut még több emberhez, stb. Stb. És amikor egy ilyen azmogolt-szerű figura is kipróbálja, akkor indul a lavina. Legalábbis átmenetileg. Tehát, hogy én szerintem ez lehet így a mozgató rugója a jelenlegi hype-nak, függetlenül attól, hogy tényleg a Final Fantasy Online az nem érdemtelen erre a jelenlegi sikerére. Aha. Én csak így kívülről így nézem, hogy mekkorát megy ez a játék, meg mit tudom én, tehát hogy így egyre nagyobb a játékos bázis ilyenek, most így te is mondod, hogy ezt, tehát hogy így észrevettem így a jelenséget, de hogy ugye nem tudom igazán megfogni, mert hát honnan tudnám igazán megfogni, amikor nem MMO-zok, korábban sem MMO-ztam. Tehát, hogy gyakorlatilag nem volt olyan MMO, amivel többet játszottam volna, mondjuk egy óránál. Jó, hát fog fel úgy, mintha a Minecraft helyett kellene mondjuk egy ilyen kraftolós túlélő játékot találnod így permanensen. Ja, én abszolút nem, magát a jelenséget abszolút értem, nem erről van szó. Azt nem tudom megmondani, hogy mondjuk hiába néznék egy Final Fantasy streamet, nem tudnám megmondani, hogy ez egy jó MMO-e vagy nem. Érted, mire gondolok? Mm-hmm. Tehát, hogy üldögélnék, és így azt nézném, hogy nézd már, színes! Mert hogy konkrétan pontosan ugyanezt láttam a WoW-ban is. Igen. Hogy így, would you look at that? Hát ezek így csillognak. Igen. Meg dolgok, meg megy ide. Egyébként próbálkoztam, mert több olyan streamer volt, van, akiket egyébként szeretek nézni, nem így nagyok, hanem inkább ilyen kisebb streamerek, akiknek egyébként más kontentjét szeretem nézni, és ebből adódóan megpróbáltam nézni a WoW kontentjüket is. De hogy egyszerűen az van, annyira nem érdekel, hogy így meg érted, nem is értem, meg nem is tudom, mi történik. Meg szóval, hogy annyi minden van, hogy egyszerűen nem sikerül. Szóval, hogy részemről a Final Fantasy az lehetne egy Raid Shadow Legends fizető szponzorációnak az eredménye is. Akkor se venném észre, ha egyébként nem lenne egy jó játék. Uh-huh. Hát így lore szempontjából nekem a World of Warcraft az most már az utóbbi 4-5 évben csak a sztori miatt érdekes, hogy hová pörök ki, és azért vannak meg voltak benne egész jó elgondolások, de aztán most a legutóbbi úgymond fejlemény az már tényleg olyan, hogy az a ne, tehát hogy az a Samantha kimegy a fürdőszobába, és Bobby ott a zuhanyzóba kategória már, tehát, hogy így Nagyjából ugyanez a szituációt képzeld el. És egy olyan játékról beszélünk... Én ez a hasonlat, az azt hiszem fiatal vagyok. Jó, akkor mit mondjak? Sorry. Magdi anyus leesik a lépcsőn, de visszatér. Igen, na, kb. Valami ilyesmi. Tehát, hogyha feltámasztják Magdi anyust, kategória lenne. Tehát amúgy véget ért állítólag a barátok közt. Véget ért a barátok közt. Mennyire durva? 23 év? 25? 23? Több, mint elég év az a baj. Én nekem az a véleményem egyébként a barátok közttel kapcsolatban, hogy pontosan nulla ember kényszerített életemben arra, hogy nézzem, amikor elindult, akkor belenéztünk, aztán a családnál ez így elkopott, és aztán amikor nagymamáméknál aludtam néha, tudod, nyáron meg ilyenek, akkor ő nézte, úgyhogy akkor abba így belenéztem én is, de hogy így én nekem őszintén szóval teljesen, tehát hogy teljesen mindegy, hogy mi van vele, mert úgyhogy részemről, ha emberek néznék és szeretnék, akkor felelem a jövőbe mehetne a végtelenbe is tovább. Nulla a ponton befolyásolta az életem. Egyébként én is így most néztem a posztokkal kapcsolatos kommenteket, tört, hogy így megszűnt, meg véget ért, meg Redditen olvasgattam. Olyan megnyilvánulások vannak néha a barátok közttel kapcsolatban, mint a két lábon járó sátán lenne. És nyilván el tudom képzelni, hogy nagyon szar. Nem tudom, mert hogy nem... Tehát, hogy nagyon-nagyon a kezdeti részekkel találkoztam csak. De nyilván el tudom képzelni, hogy nagyon szar a barátok közt, de hogy nem tudom elképzelni, hogy hogy árthatott volna nekem útközben. Én nekem megvan erről a véleményem, és én nekem se pozitív. Én a barátok köztet és a hozzá hasonló ilyen tévészappanoperákat egy kulturális környezetszennyezésnek tekintem. Úgy, ahogy van. Nekem kb. A barátok közt az mikor? Amikor elindult, akkor nem, hanem így nagyjából az első éve után olyan 98 és 99 között volt egy ilyen kb. Fél éves időtartam, amíg így nézegettem így napi szinten, aztán leszoktam róla nagyon hamar. Ha valakinek ez mond valamit, akkor még az első generációs tildás részeket néztem. Tehát, hogy így... aztán amikor lecserélték, akkor én is így kb. Így megköszöntem a dolgot, és akkor így továbbáltam. Ja, és az így... volt az utolsó. Igen, tehát, hogy... Az utolsó csepp a pohárban. Igen, igen, betelt a pohár, hogy így Tilta bement a szekrénybe, átöltözött, és kijött egy másik színész. Tehát, hogy így ott engem elvesztettek. De na, szóval, hogy a barátok közt azért az egy eléggé, hogy mondjam... Oké, de az összes ilyen tévészappanopera hulladék. Igen, de vannak köztük azért jobbak, de most komolyan, tehát, hogy na, és honnan lyukadtunk ide? Ja, igen, a World of Warcraftnak a story vezetése. Tehát, hogy egy ilyen Magdi anyus feltámad szintű húzásuk volt úgy, hogy előtte meg azért, ha nem is mondom, hogy egy ilyen trónok harca, de az azzal nagyjából egyenlő színvonalú sztorit raktak össze, de még a Metzenék, Chris Metzenék. És akkor ilyen nagyon aprólékos, részletgazdag, tényleg hatalmas nagy világ, próbálták minél érdekesebbre venni a karaktereket, a velük való történést, a karakterfejlődést, és akkor gyakorlatilag most eljutottunk oda, hogy így minden karaktert vagy recirkurálnak, vagy még a legmegveszekedettebb rossz fiúkból is jó fiút csinálnak, vagy pedig feltámasztják azt, akit már nem lehet. Mert hogy, mit tudom én, hát ez 10 éve népszerű karakter, akkor támasszuk már föl. Hát, ha akkor nő a nézettség, vagy jó, nem tudom. Jó, de ez meg közben egyébként, ezt nem csak a WoW-ra lehet elmondani. Hát, hogy persze. Ez most egy viszonylag, persze, csak viszonylag hát... gyakori content megoldás. Én ezt abszolút aláírom. Csak Star Wars. Csak, hát na jó, hát az új Star Wars mozifilmek is, hát mennyire jól sikerültek már. Tehát, hogy így egyszerűen azt érzik, főleg a régebbi rókák, hogy így nem áll gyerekek. Tudtatok ti ennél jobbat is. Hát csak elment egy Chris Metzen, meg elment úgy a mindenki, aki tudta a jobbat, és most már azok vannak ott, akiknek így azt mondja Activision, hogy gyerekek, népszerű karakter kell, kit vesztek elő a szekrényből. És akkor megjegyük, hát van itt egy Illidan, van itt egy Sylvanas, van a Trall, a zöld Jézus, hát melyik legyen, vagy ebből gyúrjunk össze valamit, aztán majd csak megkajálják valahol. Érted? És akkor így, hát ez érződik a játékon. És akkor most emellé ott van a kis jó JRPG-s, MMO, Final Fantasy, én egyébként nagyon szeretem Final Fantasy-ket, úgyhogy én valószínűleg... valószínűleg csak furán nézett ki ez a mozdulat, de tudod, ahogy mondtad, hogy én azért nagyon szeretem a Final Fantasy-ket, azt egy pillanat megakadt, és így... tudod így, mintha benne lett volna a mondandódban, hogy mármint, hogy van amelyiket nagyon szeretem, tudod is. Hát egyébként lehet, mert kb. Van 16 Final Fantasy, tehát lehet belőle szeretni, nem szeretni. Van elég. De tényleg, tehát, hogy én nagyon rábírok csavarodni ezekre a JRPG-kre, a jobb JRPG-kre, ezt hangsúlyozom. De hogy nekem a Final Fantasy 7-8, az konkrétan egy ilyen meghatározó játék együttes, így a kis életemben. Vagy nekem a JRPG az, hogyha így lenne egy ilyen képzetbeli sorrend, és tudod, valahol van benne az MMORPG, és aztán a JRPG-k így valahogy olyan messze mögötte, hogy ezeket szoktam, nem csak ezeket, de az összes japán játékot szoktam japán nyökögős játékoknak hívni. Ez a japán hangeffektekkel, és ez nem azért, mert bármi baj lenne ezekkel a játékokkal, nyilván bárki játssza, aki szeretné, engem kiidegelnek a világból. Ugyanbár, amikor ilyen 6 éves forma kislány cicafülekkel és farokkal ott így rád visít, miközben egy csokobón lovagol, ami egy ilyen hatalmas nagy aranyszínű óriás csirke és szivárvány csíkot húz maga után, az így téged miért idegel ki? Nem idegel ki. Maga a hang. A hang frekvenciája az egyetlen. Az összes többi nem érdekel. Legyen nyilván kislány, meg füle, nem idegel ki, sőt abszolút el tudnám képzelni, hogy egy karakter, díva, meg is maradhatna az életemben szemi hasonló karakterisztikával, egyszerűen a magas hangú nyökögés az, ami nem megy. Tehát ez a hiá, és így de könyörgöm! Szóval, hogy egyszerűen ez van, és igen, jól írja Skull, ezek Hunter játékai, érted? Nem akarom előle foglalni a helyet. Ennyi. Na, úgyhogy... Most a Final Fantasy. Hogy meddig tart a Final Fantasy-nek a hatalmas sikere. Tényleg kíváncsi vagyok rá egyébként. Hát figyelj, most a Final Fantasy az így az évek során így gyakorlatilag a semmiből jön fölfele. Ez határozottan jót tesz neki. Oké, specifikusan erre a Final Fantasy MMO-ra gondoltam, nem a Final Fantasy, mint halád, hanem így az így. Ja, hát most nagyon a ennek a játéknak a sikerére. Úristen, tehát a Final Fantasy-ben van a 15, most ugye megcsinálták a 7-nek a remake-jét, amit meg? Nagyon remélem, hogy ki fognak adni PC-re is. Nagyon van remélem. Van ilyen 1-2-3 is? Persze. 1-2-3, okay. azokat is most egyébként remasterelik most, meg ilyen HD kiadás, meg mindent, tehát hogy érted, a 168x72-es monokróm játékokat így most HD-be lehet már lassan csapatni, meg így a Steamen is be lehet őket szerezni, tehát hogy ezek így megvannak 15-ig, most van a 7-nek, Final Fantasy 7-nek a remake-je, ami egy ilyen több szériás dolog lesz, tehát hogy most kim van az első széria, már dolgoznak a folytatására, és most van ez az Intergrade, vagy mi a túró, ami kvázi ilyen kis spin-off széria, hogy amíg dolgoznak a nagy folytatásán, addig legyen még valami a népnek, ami így a Final Fantasy 7 vonaton tartja őket, és készül mellette a Final Fantasy 16, ami meg egy ilyen totálisan független. Tehát azt kell tudni a Final Fantasy-kről, hogy minden rész az kvázi egy önálló külön történet. Tehát ha te nem játszottál életedben előtte még Final Fantasy-val, akkor teljesen jó vagy. Aha. Vannak ilyen Én elég jónak érzem magam, bár nem is tervezek játszani nem, Final Fantasy-vel. Úgy értem, hogy nem fogod azt érezni, hogy valamit nem tudsz, vagy nem értesz, vagy kimaradsz. Vannak ilyen áthallások. Az autóban üldögélő... Négy fős, az a 15. Fiúbanda. Az a 15. Az a 15. Igen. Az a 15. Okay. Igen, és kvázi az az első olyan Final Fantasy, ahol ilyen kicsi a karakter létszám, hogy négy fő, és ráadásul, hogy nincsen csaj karakter. egyáltalán fő karakter. Hát igen, tehát hogy így Square Enix, azért gondolkodjunk. Jó, mondjuk a fiúknak egy része azért így megkérdőjelezhető, hogy így mennyire van feminim vonalakkal felspécizve, de na, JRPG-k, tehát hogy ott nem mindig sikerül eldönteni, hogy fiú vagy lány egy karakter elsőre. Most ezt viccen kívül mondom, tehát hogy tényleg ez így a JRPG-k. Az a helyzet, hogy én meg azt válaszolnám rá, hogy és egyébként ki az Istent érdekel feltétlenül, hogy fiú vagy lány, de hogy akkor meg nyilvánvalóan én lennék a túl progresszív. Szóval, hogy ha csak haladjunk tovább. Videójáték karakterek neme viszonylag ritkán érdekel, hogy őszinte legyek. Na, de a lényeg az, hogy bármelyik résszel kezdesz el játszani, nem fogod azt érezni, hogy nem értesz valamit. Vannak a Final Fantasy-ben ilyen konstans dolgok, amik így mindig megjelennek a játékban, hogy a csokobó bizonyos ilyen szörnyek. Ez nem egy csokoládé fajta, ugye? Nem, az egy óriás csirke, ami lovagolni szoktak. Egy óriás sárga csirke, olyan, mint egy ilyen kis igen, mint egy pipi. Hocobó. Ez nem egy csoki. Jó, oké. Nem, meg vannak ilyen, általában az ilyen szörnyetegek, meg ilyen idézhető karakterek, mint a Bahamut, meg a, mit tudom én, Ifrit, akik ilyen nagyon jellegzetesek, meg néha-néha így vannak olyan dolgok, amiket több játékban is beraknak, mondjuk ilyen ikonikus fegyverek, vagy ilyen személyek, tehát hogy van például két karakter, a Sid, meg a, most nem tudom, teljesen be a másik, de ami nagyon sok játékban megjelenik, semmi köze nincsene az előző, az egyik Sidnek a másikhoz, csak Sid. Ugyanúgy hívják. Tehát, hogy vannak ilyen áthallások, de hogyha te tök újra leülsz játszani, nem fog feltűnni, és nem fog zavarni egyáltalán. Aha. Nem feltétlen. Tehát az én, ha specifikusan nekem mondod ezt, és nem pedig csak a nézőknek át, akkor biztosíthatlak, hogy nem fogok leülni. Jaj, pedig úgy reménykedtem. Pinky promise, hogy nem igazán látom magam előtt azt, hogy nagyon-nagyon hirtelen elkezdjek Final Fantasy-zni, bár egyébként ki tudja. A 15-ben nem nyökögnek kislányok. Arról néztem is, egyébként arról több kontentet néztem, mint az összes többiről együtt véve. Mert erről néztem kontentet, azokról meg nem. És tény és való, ettől függetlenül nyökögnek. Hát jó. Na, akkor mi meg tovább nyökögünk a következő témánkra, ami pedig a kézi konzolok lesznek. Kézi konzolok! Maradjunk Japánnál, és akkor kezdjük a Nintendo-val. Vártam nagyon a Switch Pro-t, de igazából nem vártam. Tehát hogy az a helyzet, hogy így mindig azt mondtam, hogy jó, én engem kiidegel a Switch-nek a jelenlegi felépítése, ha majd lesz egy Switch Pro, akkor majd megnézem. És valószínűleg egyébként, ha kijött volna egy Switch Pro, tudod, így normális definíció szerint Switch Pro, tehát hogy korrekt anyagválasztással, nem recseg, ropog, nem rossz érzés hozzáérni ahhoz a kijelzőhöz, annak ellenére, hogy érintőképernyős. Szóval tudod, hogy így kijött volna mondjuk a Switch Pro, és akkor mondjuk egy Note széria anyagválasztási minőségében jelenik meg egy Switch. Lehet, hogy nem vettem volna meg. Mert erről sokat beszélgettünk, főleg most van egy Star Rivali sorozatunk, és ugye Vicky-vel meg Hunterrel mind a kettő hatalmas Switch rajongó. Az a helyzet, hogy én nem vagyok hatalmas Nintendo játék rajongó. Nem igazán találtam olyat, ami hosszú távon lekötne. Vagy így érdekelne, vagy ilyenek. Úgyhogy valószínűleg nem vettem volna meg. És abszolút látom a mögöttes gondolatokat abban, ami végül megjelent. De közben, mint nem Nintendo, vagy nem Switch rajongó, egy kicsit az érzés, hogy mi az Isten történik itt. Igen. Itt ugye az van, hogy már hónapok óta jönnek ilyen hírek, híresztelések, pletykák, líkek, hogy a Nintendónál készül valami. Tehát, hogy így ez az OLED kijelző is már így hónapokkal korábban kiszivárgott, hogy valami OLED. Akkor így ilyen processzorokkal, meg memóriákkal kapcsolatban is így mentek a híresztelések, hogy ilyen proci, meg olyan 4K, meg annyi memória, meg ilyen izé. Olyan 4K, Nintendo, érted? Tehát, hogy azt a vonalukat teljesen értem, és abszolút adom, hogy ők nem ülnek fel ezekre a hype vonatokra. Hogy tudod, hogy a számok világában nem vesznek el, hanem egyszerűen kiadnak jó játékokat rá, az csá. De hogy kigondolhattak olyan, hogy a Nintendo kiad bármit. Okay, igen, folytasd, ne haragudj. Na, és akkor a lényeg az, hogy így nagyon sok magazin, és nagyon sok ember részben saját kontóra, részben a médiának a híresztelésére, ugye így eljátszott az ott a gondolata, hogy hát igen, ezek a dolgok így mind afelé mutatnak, hogy akkor lehet, hogy lesz egy ilyen upgrade-elt, feltuningolt Nintendo hamarosan, és hát ugye jött az E3, mindenki velem együtt tükönülve várta, hogy így a Nintendo akkor mit nyilatkozik az E3-on, és hát a Nintendo konkrétan nem mondott egy nagy büdös frászt se. És akkor amit ültünk, hogy így... Most mi van? Most mi? Mi van? És akkor így igazából ez az, amit mondtam még neked az E3-as beszélgetésünkkor is, hogy engem igazából nem lepett meg, hogy ezt csinálta a Nintendo, mert ez egy olyan Nintendo-s húzás volt. Tehát, hogy így az embereknek voltak ilyen viszonylag realisztikus elképzeléseik, elvárásaik, és akkor úgy pofán köpte őket a Nintendo, ami nem baj egyébként, mert hogy ez is egy nagyon jó lecke volt arra, hogy mi a ráknak hype-oljuk magunkat hülyeségekkel. De, tehát, hogy úgy akkor úgy voltak az emberek, hogy hát jó. És akkor 2-3 hétre rá, tehát, hogy mikor volt az E3? Június közepén, és most így július elején Nintendo OLED. Igen, de tudjuk így, hello, Nintendo igen, OLED. Igen, és akkor így én is így nézegettem a kis hírfolyamomat, és akkor egyszer csak így Nintendo új Switch, mi van? És akkor így OLED, na várj, nézzük csak, mi ez. És akkor így elolvastam, és akkor így, aha, hát jó. Ilyen nem se lesz. Tehát, hogy így... Egyébként egy tök, tehát az, akinek mondjuk nincs Switch-e, szeretne venni Switch-et, jövőben szeretne, vagy az első generációs, ezt egyébként most például Hunter-től tudom, vagy a legelső generációs Switch-e van, azoknak lehet egy jó váltás, ha kopik, ha nem jó már az aksi idő, akkor is lehet egy jó váltás. Tehát, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen kis ráncfelvarrás. Igen, tehát... De hogy nekem... Igen, mondjad, bocs. Ez, tehát, hogy ez nem a Switch 2.0, vagy nem a Switch Pro, ez egy ilyen Switch 1.25, vagy ne, hát, 1.5. Nem, azért nem. Kicsit hasonlít egyébként az Xboxnál az ilyen a slim verziókra. Ja, kb. Az. Kb. Ez, az a fajta. Vagy ez így kapott egy kis láncfelvarrást. De nem, már a... Switchnél van a dock nélküli kézi konzol változat, tehát az a Lite, a Switch Lite, van olyan. Az van, de hogy a Slim, az az Xbox esetén ugyanaz, mint az Xbox, csak kisebb. Sajátok, benne van a táp. Tehát, hogy ez is inkább egy ilyen jellegű, tudod, így, okay, most már egy picit jobb a technológiánk, tessék, egy picit ránc felvartunk, azok, akik most gondolkoznak, tehát, hogy én nem tudom, hova lövik be végül az OLED-et, meg nem tudom, hogy ez hogy működik, de hogy szerintem ez így fog így történik, hogy az OLED-et belövik ugyanarra az árra, mint ahol a Switch indult. Egy picivel drágább, egy mit tudom én, 20 kötőjel 50, most nem tudom pontosan, ilyen $50 lesz drágább, és annyi, hogy nagyobb a belső memóriája, tehát hogy a 32 giga helyett már 64 giga memória van benne, de ennyi. A kettőtől falnak megyek. Na mindegy, szóval... Hadd ne mondjam, hogy mire elég az a 32 giga. El tudom képzelni, akkor is, ha specifikusan arra. Szóval, amit nekem nagyon fura ezzel az új készülékkel kapcsolatban, amit egyébként a Nintendo nagyon sokszor csinál, hogy... Szóval, hogy ezzel most nem győztek meg senkit arról, hogy Switch-et kéne venni azok közül, akik eddig vaciláltak azon, hogy Switch-et kellene venni, hanem megint arra lőnek, akiket igazából már meggyőztek. Tehát, hogy itt van Jancsi, itt van Juliska, itt van Viki, akik imádják a Switch-üket, imádják a Nintendo játékokat, és akkor most kiadtak egy hardvert, amin ők elgondolkoznak. Mondom, el tudom képzelni, hogy potenciálisan a jövőben, hogyha valaki Switch-et akar venni amúgy, akkor most már ezt fogja inkább venni, nem pedig a régit. Uh-huh. De hogy nulla ember tudok elképzelni, aki így áll, és így ennyi. Nekem ez hiányzott. Kész. Ja. Anyuk, pre-order, megyünk holnap, veszünk Switch-et, jó? Veszünk kettőt is. Igen. Kettőt is. Lehet, hogy egyet se lehet kapni az országban, de kettőt, mi nekünk, kettőt. Igen, eddig nem akartunk venni Switch-et, de ez a fejlesztés. Ezzel igen. Majd veszünk Switch-et. Igen, hát a 64 gigás memória miatt ez az egyértelmű jó választás most már egyébként, meg azt hiszem a régi Switch-et szép lassan ki is fogják talán vezetni. Tehát én abszolút, igen. A igen. Régi Switch-et, de amúgy tehát abszolút megértem a Nintendo-t, és igenis, ha, tehát hogy itt én nem mondom azt, hogy baj, hogy így Nintendo-skodtak. Tehát, hogy így szembe mentek minden elvárással, józan ésszel, meg minden, és akkor így egy tök random időpontban így azt mondták, hogy jó, akkor csak egy OLED-eset kiadunk, az csá. Igen. Tehát, én szerintem egyébként a Nintendo az konkrétan tudja, kinek akar megfelelni. Érted? Abszolút. Nekem nem sikerült megfelelniük, de logikusan belegondolva az Istenért akartak volna nekem megfelelni. Ha összeraknak egy hardvert, amivel egyébként végeredményben megfelelnek nekem, teljesen egyértelműen láthatóan nem szükséges a játékaik élvezhető futtatásához, mert az a mostanin is úgy fut, hogy milliók játszák, mennyire tartanak 80 millió eladott példánynál, vagy mit tudom én? Nem tudom, sok, nagyon sok. Hogy valami ilyesmi. És akkor onnantól még jön a lutri, hogy vajon annak ellenére, hogy alapvetően mondjuk kitikkeltek volna mindent, amit én vártam volna egy Switch Pro-tól, még mindig kérdéses, hogy megveszem-e. Így meg igazából ők ismerik azt, ismerik a rajongótáborukat, ismerik, hogy mi az, ami oké a rajongótáborra. Most ez nem úgy értem, hogy mi az a lehúzás, ami még belefér. Mert én azért a Nintendo csinál, tehát hogy a Nintendo nagyon vékony jégen jár, hogy lehúzás, ami még belefér, vagy szépen gyönyörűen azt adják, amire szüksége van a rajongótábornak. Ez egy ilyen vitatható kérdéskör, hogy melyik történik ezek közül. De hogy konkrétan ők így tudják, hogy mi az, ami így részükről elég. És akkor erre ugye írjátok, hogy Sonyval meg a Microsofttal kell versengeniük. Nem kell. Igen, és pont ez az, hogy ők nem szálltak bele ebbe a versenybe igazán sose. Egy olyan versenybe egyébként, ami mostanra már a konzoloknál is teljes random. Tehát a Sonynál meg a Microsoftnál is teljes nonsens, hogy így számoljuk a teraflopokat, a számítási kapacitásokat, ilyen erős, olyan erős, és aztán mit tudom én, itt vagyunk a PlayStation 5-tel, csak nincs rajta játék. Oké, van egy pár játék, de hogy értek. Most már akad. Az Xboxon meg azért van játék, mert minden megy oda is, ami PC-n elérhető, szóval így... Igen. Jó, azért hozzá szóval, kell tenni, hogy a Nintendo közel 40 éve indoktrinálja a gyerekeket, meg most már felnőtteket, hogy az ő játékait szeressék, és nem ok nélkül, tehát nagyon jó játékai vannak a Nintendónak. Csak úgy mondom, tehát, hogy a Nintendo-zás, mint olyan, az már nem csak, hogy egy életérzés mára, hanem fogalom. Tehát, hogy... Én ezt abszolút el tudom képzelni, csak rólam lepattan. Közben egy tírt a kis csetten, hogy itt vagyunk a PS5-tel, csak nem lehet kapni. Senki nem mondta, hogy lehet majd. Hogy jelenleg a világszintű chiphiány közepén egyáltalán nem lennék meglepődve, ha az OLED Switch-nek a launchával is lennének nehézségek. Jó, figyelj, Nintendo-ról beszélünk, tehát, hogy az mindig is egy mesterségesen generált hiánycikk volt a bármi Nintendo. Na most ezt még összevetjük azzal, hogy most ilyen chip hiány, meg Covid, meg minden van, tehát hogy így borítékoltan hiánycikként várható. Talán itt Magyarországon nem, de hogy Amerikában mindig hiszti van a Nintendo-s cuccokon, az biztos, amikor megjelenik valami, mert nincs elég amiibo, felvásárolták azt, ami kellett, nincs elég konzol, stb. Tehát, hogy ott ez sokkal inkább vérre megy. Hát meg ugye, amikor a Mekibe mennek ugye Pokémon kártyákat venni a felnőttek nagy tételben. Ja, megkért Hunter, hogy menjek már neki Mekibe, de aztán nem úgy alakult, úgyhogy nem mentem neki Mekibe Pokémon kártyát venni. Igen. Na, szóval a Nintendo-tól igazándiból ez valahol egy ilyen már várt húzás szerintem. Igen, jó, fura, mindig igen, fura. Igen, senki más, tehát hogy te azért fura szerintem, mert teljesen más, mint a többi igen, cég, de nem hazudtolják meg önmagukat. Tehát, hogy nem. Intakt marad a Nintendo-ságuk, hogyha lehet ezt így fogalmazni. És ebből a szempontból... Ők arra kínosan figyelnek, oké, hogy Nintendo-k maradjanak. Tehát, igen, apropó Nintendo, csak mondom, hogy 15-én, múlt hét pénteken jelent volna meg, vagy hát megjelent a Streets of Rage 4-nek a DLC-je minden platformra, PC-re is, meg Nintendo Switch-re is köztük, és hát Steam-en rendesen kijött, Switch-re nem. Mert hogy valami technikai, bürokráciai bonyodalom mentén nem lehet kapni akkor, amikor kellene. És most a Dotemu, aki csinálja a játékot, az küzd a Nintendo-val, hogy verifájolják már a játékukat így minél hamarabb, mert hogy már 3 napja kapni lehetne a játékot. És érted? És csak hogy így mondja, hogy azért a Nintendo-nak is megvannak a dolgai. A Nintendo-nak megvan. Igen. Ajaj. Szóval, ezt csak azért mondom, mert hogy én azt nagyon várjuk már a gyerkőccel, mert így csapatnánk az DLC-vel. És most így kb. Én így naponta többször nézem, hogy lehet-e már venni a DLC-t Nintendo Switch-re, mert hogy a gyerek rágja a fülemet, hogy lehet-e már, megvannak-e már az új karakterek. Mert hogy játszottunk múlt héten a játékkal, és akkor így egy befrissített, és akkor már ott a 3 karakter, csak lakat. Ha rakata kattintasz, akkor buy DLC, és amikor arra rámész, egy ilyen kis polipos error üzenet mondja, hogy hát ez nem sikerült. Jaj, nyilván szerintem tök izgi, hogy van egy cég, aki így, érted, így ők a saját útjukat járják, és akkor lehet ezt összehasonlítani azzal, amivel akarod, csak marhára nem érdemes. Tehát, hogy az, akiknek ők játékokat gyártanak, azok nem állnak le azon, hogy nem szép a Zelda, hogyha kirakod monitorra, mert kézi konzolon meg nagyon szép a Zelda. Hidd el nekem, a 4K-s tévén is szép az a Zelda. Tehát, hogy... Én jártam vele a monitoron, nem szép a Zelda. Hát nem tudom, nekem megtetszett. Nem. De nem kell egyetértenünk ebben. Nem kell egyetértenünk egyébként, nyilván a fények ilyenek szépek, egyébként meg nem szép a Zelda. Tehát, hogy így... Egy csomó dolog hiányzik belőle, ami ugye megszokott videójátékok esetén, elsivítás, meg ilyen apróságon. Hát jó, én ezeket el tudom engedni. Gondolom, igen. Ja, hát igen, ezért is van Nintendo. Na, és neked meg nyilván ezért van Nintendo, és nyilván ezért játszol Nintendo játékokkal, egyébként szintén hozzá kell tenni, hogy én személy szerint a kezdőzónából nem jutottam ki, mert annyira irritált az Zelda. Apropó, hát, csak mondom így... Igazán pont kijutottam, de hogy... Mondom még neked ilyen fun fact, hogy 2 hete elkezdtünk a gyerkőccel Nintendo Switch-en Kingdoms-ozni. 2. Uh-huh. És akkor ilyen osztott képernyőn. És itt tök, wow, tök fun az is. Tehát, hogy nekem... Ja, abba berángattál nagyon csúnyán. Abba berángattál nagyon-nagyon csúnyán az a nagyon nagy helyzet, és ha már így érintjük, lehetne egy picit felhasználóbarátabb az a játék. Mire gondolsz? Nagyon szép, nagyon chilles, nagyon egy pár nagyon egyszerű példám van erre. Közölhetne dolgokat. Ja, hogy nem lehet visszacsinálni építkezést meg favágást? Ne, az a már ez a következő lenne. A közölhetne dolgokat az az, hogy közölhetne dolgokat, tehát hogy fog működni, mi fog történni, mit csinálunk éppen. A másik, hogy igen, kiadott parancsokat vissza lehetne vonni. Tehát, hogy ez nem egy fájdalmas dolog, de hogy bele lehet akadni miatt olyan loopba, amit nem lehet megoldani, vagy nehéz megoldani, mert sikerült végül, csak Igen, én is mondtam Gyerkőcnek, hogy figyelj, ott van az a kis sátor, és két fa van mellette. Azt a kettő fát nem bántjuk, mert akkor eltűnik a tábor. Igen. Első dolga volt, hogy azt a két fát kivágta gyorsan, úgyhogy mondom, és akkor hol vannak a bácsik? Hát azok a bácsik elköltöztek, mert kivágtad a fát. Úgyhogy most kereshetünk másik csöves bácsikat. Úgyhogy így ennyi. Igen. És az a helyzet, hogy eddig a halálaim nagy része az olyanból ered, hogy így a játék megrántotta a vállát, és úgy döntött, hogy akkor én most itt meghalok, kész. Tehát, hogy ma most csináltam először a robbantást. Uh-huh. És így... Tehát az, hogy alapvetően onnan indulva, hogy... Tehát onnan indulva, hogy a várnál nem jelzi semmi az ég egyet a világon, hogy az ott mi lesz. Van egy kis bombaikon, de az abból még torony lehetne, robbanó torony lehetne, egy robbanós gyár lehetne, érted? Millió egy dolog lehetne. Kifizeted, lerakják a bombát, körbeállják a bombát, onnantól jönnek veled, de csak a kapu irányába, visszafele nem. Ha túlzottan kimész, akkor ők is kijöttek veled túlzottan. Aztán megállunk a kapu előtt, hogy ott megint fizetni kell nekik? Majd észreveszed nyilván, mert amúgy tökre ráérünk. Aztán bemész, hogy ott is egyszer csak megállnak, hogy akkor most megint fizetni kell nekik? Hát majd észreveszed. Nyilván itt már rosszabb lenni, szóval majd észreveszed. Aztán beidézted a bombát, és így, ja, amúgy futni kéne. És nekem be is robbant egyébként az egyik királynőm. Igen. Nekem elsőre sikerült kijutnom, és ott egyébként a nézői nagy fogadásokat kötöttek, hogy most megdöglök-e vagy sem, mert hogy ugye ők többen már tudták, hogy mi jön, én még nem, de így ösztönös át, ott ég a bomba, gondolom, el kell takarodni onnan. Engem és pont bejött felhúztak, a tip. Pont felhúztak chatről egy... Szóval egy srác egész végig backseatelt. Van egy, aki csatorna pont ér, az tök oké, tök aranyos dolgokat írt, meg tök hasznos dolgokat, nem mindig kezelte jól, ha nem olvasom el azonnal, meg mit tudom én, de hogy tök jó dolgokat írt. És volt egy másik, aki meg csak írta folyamatosan. De úgy, hogy gyakorlatilag tudod, mintha billentyűzettel irányítaná, hogy mit csinálja. Tehát így tuk-tuk-tuk-tuk, folyamatosan járt a keze, hogy írja, hogy mit kell csinálni. Elektor kalandor. És elkezdtünk azon beszélgetni a csettel, hogy miért nem tudja visszatartani, miért nem tudják emberek visszatartani, miért kell backseatelni, nem olyan szuper, érted? Tehát elkezdtünk erről, és ez se esett le neki. És írta tovább, tehát hogy olyan, mintha hang nélkül nézte volna a streamet, nem is érdeklődött volna azután, hogy én mit csinálok, hanem csak ő azért érkezett, hogy tudod, gépíró sebességgel varázsolja nekem a monitoromra a backseat-jeit. Tehát, hogy ilyen, tényleg ilyen, menj oda, csináld ezt, csináld azt szintig. Úgyhogy kapott egy TO-t. Méghozzá nem is egy rövidebb fajtát, és aztán nyilván, érted, át is beszéltük, hogy akkor kitéózom, ez azért történt, érted? Tehát átbeszéltük, hogy miért kapta meg a TO-t. És aztán visszajött, és így felháborodottan írt, hogy ő nem tudja, nem érte, hogy miért kapta ezt a TO-t, de, és backseatelt tovább. És tőle, hogy járok, és így már kezdek tényleg lezsibbadni. Tehát, hogy így ráadásul a ma szállj rossz kedvem volt alapból is. Tehát van, hogy az ember feszültebb, akkor nehezebben kezeli az idiótákat, és így tolja tovább, és így elmondom neki, hogy azért kaptam, mert backseatelt, figyelhetne, mert ezt elmondtuk akkor is. Szóval érted, így elmondom neki az eseményeket, hogy jó, akkor ő inkább megy is. Majd beír még egy backseatet. Oké, akkor még megyek is, de! És leír még egy backseatet. És tudod, amikor így állsz, és már alapból egyébként kezd elpattanni egy ér, és akkor átnyúltam és kibannoltam, és valahol vagy a TO magasságában, vagy a ban magasságában kellett volna kimenekülnöm a bomba elől is. És leállítottam a ténylegesen átnyúlásra, de hogy amúgy ezt figyeltem. Úgyhogy ott felrobbantam egyszer, de tök mindegy az, hogy már robbantottunk még egyet, megértetted, hogy most már azért elég jól áll az iparunk négy szigeten. Az ötödikre még nem jutottam át. Nekem azt írták a cseten, hogy csak öt sziget van. Igen. Csak szóval a négy szigetből kettő már ki van clear-elve teljesen. A maradék kettőhöz még nem jutottam el azóta, hogy tudok robbantani, mert szóval, hogy a negyedik szigetet megcsináltam, mert éppen ott voltam. Az első szigetet meg megcsináltam, mert halálom után ott kezdtem. Szóval így ennyi történt. Igen. És nagyon élvezem azt a játékot. Ja. Én is kezdtem egy újat, mert hogy ugye a drága köveknek az egyharmadát azt így permanens bebuktam. Erről se tájékoztatott egyébként a játék, hogy ott azokkal mi van, hogy van. Szóval a robbanásnál, amikor meghaltam a robbanásban, nálam volt három drága kő, szóval. So far, so good. Azokat visszakapod, azokat nem kapod vissza, amiket elvisznek, és meghalsz utána, anélkül, hogy berobbantottad volna a barlangjukat, mert akkor a barlangban hogy még visszakapsz. Vissza? Amikor berobbantod a barlangot, akkor visszakapsz minden olyan upgrade-et, meg minden, amit így elvesznek. A drága köveket, meg ha elviszik a nyanyát... Meghalsz a karakterem. Hát akkor az bukó. Tehát, hogy az bukó. Ha a kutyádat, meg a nyanyát, meg az iparost, meg a nem tudom én kit viszik el, akkor azt visszakapod, ha berobbantod a barlangból, de azok újra spónolnak a házukban is. Ha és pénzből vissza lehet venni. Igen. Igen, szóval, hogy ilyen tekintetben így nem örültem neki annyira, mert az van egyébként, hogy szóval elindultam a bombával, és így jó, akkor már nem tudunk megállni, mert hogy tudod, elindultunk a bombával, és tudod, ahogy így megyünk, meg így mendegélünk, és így jaj, ne, drága kő, gyorsan átszaladok a lóval, és majd nem, tudod, nem dobja ki rám. De kidobta, nem sikerült elég gyorsan átszaladnom. Nekem azt tartott nagyon sokáig megfejteni, hogy ott a hajónál tudod, van az a kis kőláda, amiben csak drágakövet tudsz bedobni. Igen. És akkor jön egy ilyen kis törpe, és akkor annak fizethetsz, hogy igen, visszaadja. Arra nem jöttem rá sokáig, hogy az mire jó. Aztán rájöttem, igen, hogy az ott eltárolja a drága köveidet, és akkor kvázi... Hát ugyanúgy, mint ahogy a főház, meg a pénzed. Igen, szóval, csak hogyha meghalsz, akkor is megmarad a drága kő annál a csávónál. Igen. De szóval erre, amíg rájöttem, az már később volt. Szóval, hogy nagyon élvezem. Streamelek is belőle többször. Most így hirtelen több emberem is meghalt, mert egy emberem meghalt úgy, hogy bejött az a szörny, ami átugrál a falon, amit még egyre nem tudom, hogy lehet megállítani. Nem, majd gondolom... Szarrá lövött kb. Úgy lehet megállítani, igen. Nagyjából ez a koncepcióm, igen. Szóval, hogy így tudod, így sétálgattam egyszer, csak az bum, kutya! Nem is számítottam, tudod, ellenfélre, meg semmi ilyesmire. Aztán én kétszer haltam meg úgy, hogy vérhold, én meg kint csaplatok valahol, a semmi közepén, ez már ilyen negyedik sziget, harmadik sziget, negyedik sziget tájéke. És akkor mondom, ó, vérhold van, gyorsan haza kéne menni, de várjunk csak, akkor itt a teleport kapu, és akkor gyorsan haza, csak elfelejtettem, hogy ez a teleport kapu nem befele visz, hanem még kijebb. És akkor így bele a tömeg kellős közepébe. De ennél volt egy még jobb, amikor konkrétan az volt, hogy így jó, ugyanez a szitu, hogy kim vagyok, teleport, menjünk haza. Haza is mentem, csak az a baj, hogy a kutyák a másik oldalról már eljöttek be a bázisomba, és kvázi spónoltam, tehát az ilyen instant, tehát nincs töltőképen semmi, csak hogy megjelentem a másik oldalt a bázisomnak majdnem, hogy a közepében, és ott volt előttem már a kutya. És akkor, hogy ezt old meg. Igen, én rákaptam egyébként az Alt F4-re a játékban, mert nagyon sokszor el lehet kapni a mentéseket. Tehát ha például dobni akarok egy érmét a hajléktalannak, azt valamiért felpöccinti a fára, hogy vágják ki, ja, igen. Akkor az ilyen instant Alt F4. Tehát, hogy én így Alt F4 visszatöltök, én nekem ne haragudj, nincs arra időm, hogy újabb és újabb mentéseket indítsak azért, mert a játék nem tudja lekezelni azt, hogy néha hibás helyre dobja ki azt, amit érted? Tehát, hogy nagyon nehéz, tehát, hogy oké, lehet, hogy fat finger van, aztán nem tudom, nem ütöm elég gyorsan, de tök mindegy, tehát, hogy ne szórakozzunk ezzel, most jelenleg az a játék, én nekem az a játék stílusom, hogy minden hajléktalan kupacot meghagyok, most amióta rájöttem, hogy kenyeres néni, azóta kenyereket sütetek, aztán jöjjenek be a hajléktalanok, azt tudom, hogy azt dobálok nekik pénzt, az a játék az nagyon jól össze van rakva, de közben nagyon-nagyon komoly hiányosságai vannak. Igen, abszolút, és én szeretnék még több ilyen típusú játékkal játszani, arra jöttem rá, vagy én is. Ez a koncepció annyira király. Én ezt nem fejeztem be, én ezt valószínűleg be fogom fejezni streamekben, mert ott haladunk szépen előre, valószínűleg visszamegyek még a második, meg a harmadik szigetre, azt ott is berobbantom a berobbantani valót. Aztán valószínűleg megyek tovább, és akkor meg majd lesz tető, és akkor jöhetnek a repülődögök, de hogy mindegy az. Szóval, hogy valószínűleg, tehát hogy lesz ennek vége, és nem tart örökké, de most még egyenlőre jól esik így a játszogatás vele. Annak egyébként, hogy ma ilyen kifejezetten stresszesen kezdtem streamelni, és a kifejezetten stresszes streamelésemben nem tett nagyon jót, hogy bekerültem egy olyan loopba, ahol nem tudtam, tehát hogy ahol szerintem 4-5-6 meg kellett próbálnom úgy megcsinálni, hogy ne halljunk meg. Tehát, hogy előkerültünk egy új, előre mentem a 4-es szigetre, még az előző stream végén, és az egyik kapum, vagy az egyik falam valahogy bedőlt. Nem tudom pontosan hogyan, lehet, hogy későn adtam ki az építési parancsot, és nem építették meg, és úgy bedőlt, de azon az oldalon a szörnyek lenulláztak két lovagot és a hozzájuk tartozó összes íjászt. Igen, az mondjuk elég nagy gáz, hogyha egyszer bedől a külső falad, akkor ott az embereidnek kvázi a kétharmada az jó eséllyel ott marad. Akik engem legvégén futnak, mármint akik a hátsó sorba álltak, azoknak talán még van esélye, hogy bemenekülnek a következő fal mögé, de igen, tehát hogy akkor az ott azt jelenti, hogy az a sereged, ami ott állt a falnál, nekem nem ez zavart. Engem nem ez zavart igazán, mert nem kellett egy akkora sereg egyébként, hogy megfogjam, ha van fal. Tehát, hogy érted, hogyha megépül a fal. Valószínűleg mondom, elrontottam, amit a falépítésre, csak épp nem voltam ott, úgyhogy nem láttam az eseményeket. Engem ami zavar, az az, hogy az embereink valamilyen rendszer szerint eldöntik az elején, hogy hol állnak, és onnantól nem hajlandóak máshova állni, és az onnan érkező friss emberek, azok pedig onnantól számolják, hogy melyik oldalra kell menni. Tehát, hogy most a szituáció, ami történt, az az, hogy a beomlott fal oldalán nem volt védelem, a másik oldalon pedig minimum volt egy lovag, három íjásszal, és az összekuporgatott pénzemből, mert ugye nem volt pénzforrásom, tehát ugye ez volt a legnagyobb baj, illetve a legnagyobb baj az volt, hogy reggelre már ki volt adva a parancs a fal megépítésére, szóval ahhoz már gyalogoltak az emberek, akik nem tudtam megállítani, mivel napközben megépült a fal, ezért az extra embereim, tudod, akik a kenyérgyárat, meg a ballisztát, meg az ilyet tudják, ők addigra kámborognak arra a területre, ahonnan leomlik a fal, őket nem tudom visszahozni, mert az is rengeteg pénz, és ha összekuporgatom a pénzt egy íjászra, akkor az az íjász, az az egyetlen egy íjász oda megy ahhoz a falhoz. Ha összekuporgatom a pénzt még egy íjászra, az beáll a lovag három íjászához, egy negyedik íjásznak, ami azt jelenti, hogy össze kell kuporgatnom még egy íjászra a pénzt, hogy legalább kettő ott legyen a falnál. Illetve egyszer, az volt egyébként a személyes kedvencem, egyszer így megállapítottam, hogy ó, van itt egy íjász, vadászgat az erdőben, tök jó, és aztán este, amikor jöttek a szörnyek, végignéztem, hogy az az íjász beszalad a bázisra, átszalad a bázison, és beáll a másik oldali falhoz. És így állsz, hogy de srácok, így nem védi senki a falat. És akár mekkora kőfalat építhetek, vagy akármilyen falat építhetek, ha nem védi senki, le fogják rombolni. Igen. Szóval, szóval, ja, nem azt mondom, hogy ma nem tilteltem ki a retekbe a játékra, de aztán egyébként hogy nem a random mennyiségű, ugye egy vagy két érmét dob egy fal, ha kivágod, és aztán volt egy kör, amiben minden fal, amit kivágtam, az kettő érmét dobott, és ott meg tudtam venni megfelelő mennyiségű íjászt, hogy túléljük. És addig pedig csak Alt F4 újraindít, és aztán kidobták a megfelelő mennyiségű érmét végül, és sikerült összegrindolnom megfelelő mennyiségű íjászt, hogy kibírjunk egy éjszakát, és onnantól nyilván kibírtuk az összes többi éjszakán. Szóval ilyen... Szóval az ilyeneken én nagyon felhúzom magam, meg ami nagyon felhúzom még magam, az mondom az az, hogy nem lehet visszavonni parancsokat. Tehát, hogy számtalanszor rájövök, hogy ez hibás döntés volt, mit tudom én, nem kellett volna, tehát mit tudom én, egy mezőgazdasági létesítmény mellett csak azért építek falakat, mert építek mindenhova falakat. És aztán rájövök, hogy a mezőgazdasági létesítménynek a ható távolságát, ezt ugye leveszed azzal, ha építesz falat. Igen. És emiatt ugye nem terjeszkedik tovább. És tudod, így állsz, hogy... Mindegy. Igen. De ebben a játékban valahol ez a szépsége, hogy ezekre a szívásokra rá kell jönnöd magadtól, és addig meg, ugye... Hát szopóág. True. Nyilván tökre vicces volt, tehát annak tökre örülök, hogy azt nem mondja, hogy mi van a vaddisznóval. Az így egyszer álltam, és ja, nézzétek, pici vaddisznó, az kiugrott egy hatalmas vaddisznó, és így, igen. Oké. Okay. Szóval, hogy... Átrendezi az arcodat. Nyilván az ilyeneknek tökre örülök, annak, hogy egyszerűen csak nem lehet visszavenni egy fakivágási parancsot, tehát az odaszaladó kalapácsos idiótának nem mondhatom azt, hogy kalapáljál már máshol, viszontlátás. Érted? Tehát, hogy... Ne, ez engem zavar. Ha uram, királyom, egyszer azt mondta, hogy ezt a fát ki kell vágni, akkor mi kivágjuk. Igen, de hogy véletlenül mondtam. Az de uram, királyom, azt ki kell vágni azt a fát, a uram, királyom mondta, hogy ki kell vágni, de nem lehet utána, hogy nem lehet kivágni, ezt ki kell vágni. Na, és, fát, ezt, és pontosan ezt tettek, pontosan így. Igen. Ja. Ettől függetlenül én nagyon remélem, hogy vagy a Kingdoms még kap update-eket, DLC-t, akármit, vagy jön még ilyen stílusú játék, mert ez így annyira, igen, annyira én is, jó. Igen, én is. Az a helyzet, hogy nagyon fun, és ez a formátum, ez fun. Tehát, hogy ez így... Igen. Hogy ez fun, és lehet, hogy az Until We Die-hoz is visszamegyek, csak az Until We Die nagyon nehéz. De hát hogy... az nem chilles. az minden csak az nem chilles. Az sokkal kevésbé chilles, igen. Ott így folyamatos a toppon kell lenned, mert különben ott kőkövöd nem marad. És ez az, ami hiányzik belőle, hogy egy picikét lehetne ott is chillesebb a dolog, de hát nem, ott folyamatosan rohangálsz. Az Until We Die egy picit lehetne megbocsátóbb, de nem az. Igen. És akkor még csak normál nehézségi fokról beszélünk. Igen, és nem is a legtetejéről, és hihetetlen. Én egyébként a szarvas jelenleg a kedvenc hátas állatom, mert van griffem, meg szarvasom, tehát hogy ezek, amiket így kiváltottam. De nem a Deadlands-el játszol akkor. Milyen Deadlands-el? Hát, hogy a Kingdom Two Crowns-nak többfajta aspektusa van, van a... Nem. Az én alap, az alapot indítom. A Shogun, meg a Deadlands. Jó, csak ennyi, hogy... Igen, én a simát használom. És annyira kis cukia, hogy így ugrál a szarvas, így tudod, és aztán, ó, szörnyek, mert hogy ugye az ének a hipogrifnek, az ugye vissza tudja lökni az ellenfelet széllel, ami igen. Egy csomó esetben nagyon hasznos. Mert hogy akkor az íjászoknak több ideje van, mit csomó esetben nagyon hasznos. De sajnos kialakulhat az a szituáció, hogy igazából csak egy hatalmas hullám az, ami így egyszerre így átmos rajtad. Igen. És nem pedig tudod, jönnek egyesével, kettesével, hanem így így végigkömpölyegnek. A Deadlands-ben azért nagyon jó kis skill-ek vannak, tehát hogy az alapkarakter az kapásból olyat tud, hogy így lefagyasztja egy másfél-két másodpercre a lényeket. Ó, menő. Ja, én erről nem is tudtam. Vannak benne még ilyen jó pofa dolgok. Hát nézem, hogy micsoda tornyaid vannak, hát nekem ilyen tornyai még nincs. Nem, hát ez a Deadlands, tehát hogy ott ugyanazt tudják a tornyok, csak más a dizájn. Tehát ez egy kicsit olyan gótikusabb. Mert a Bloodstained-es cuccokat vették el. Nagyon, ez a játék. Nagyon, úgyhogy még ilyet. Nekünk még van egy másik témánk, meg még játékaink is. Jaj, de beleakadtunk ebben. Nem baj, ez volt a játék, osszátok be. Na. Én játszottam még egyen, amiről majd beszélnék szívesen. Oké. De még Steam Deck! De még Steam Deck, ami egyébként kapásból megjegyezném, hogy nem tűnik Google keresési optimalizációt tekintve a legjobb választásnak. Ja, sejtem, mire gondolsz. Hát a Steam Deck és a Steam Deck párhuzamos létezése az univerzumban, az nem vagyok benne biztos, hogy ez minden, ez, szóval, hogy ez az, amit ők szerettek volna. Jap. Na, itt berakom szépen, hogy itt csodáljátok, lehet, hogy még megpróbálom ezt így középre is tenni majd. Na, igazándiból ez egy ilyen derültékből Gabe Newell volt. Mert megint. Igen. És nekem most, nekem az a személyes érzésem, hogy ez... Miért van a szélén egy fekete csík? Azért, mert szarul van bekroppolva, de ezen dolgozom. Ne foglalkozzak a függöny mögött álló emberre. Na, szóval, hogy nekem kicsit olyan érzésem volt ezzel kapcsolatban, hogy egy kicsit ez olyan Steam Vive, meg az összes többi ilyen Steam-es kütyű 2.0, vagy most már 3.0 sorsára fog. Vagy most már sok pont nulla. Nem vagy egyedül ezzel a gondolattal, amikor a Steam megjelenik nagy csinnadrattával valami hardware-rel, hogy hurdúr, mi hoztuk az új hardware-t, megmutatjuk a világnak, hogy ezt így kell csinálni. Oké, kezdjük egy kicsit előrébb. A Steam Deck, aki esetleg nem ismerné, az a Valve most jelentette be, ez gyakorlatilag egy kézi konzol formátumban megjelenő számítógép. Tehát, hogy ha megvásárolva azonnal indítod, akkor a SteamOS, vagy mi az Isten fog rajta futni, ami egy Linux alapú dolog, és nyilván optimalizálva van a kontrolleres kezelésre. Tehát, hogy így nagyjából ezt kell így tudni róla. Viszont nagyon fontosnak tartják elmondani, és ezt újra és újra ismételgetik, és nagyon nagy hangsúlyt fektetnek rá, hogy ez gyakorlatilag egy teljes értékű számítógép amúgy, nyilván nincs hozzá billentyűzet meg ilyenek, de hogy legjobb tudomásom szerint simán rádugható a billentyűzet, simán rádugható az egér, simán rádugható a monitor, és egyébként valamilyen úton, módon, de úgy, hogy beszélnek róla a fejlesztők, tehát nem ilyen hackintos módszerekkel, valamilyen úton, módon le lehet róla túrni ezt a SteamOS-t, amit használ, és egyébként telepíthetsz rá egy Windows 10-et. Nem biztos, hogy minden szuperül fog rajta működni, mert nyilván nem arra van, de hogy amúgy lehet letúrni róla és telepíteni rá egy Windows 10-et, és akár az Epic Igen. Store-t is fel lehet rá telepíteni. Igen, tehát hogy ez szerintem tök, ez egy vagány húzás amúgy, hogy azt mondták a Gabe Newell-ék, hogy kiadjuk a konzolunkat, és nem fogjuk limitálni, hogy a konkurenciát, meg a bármi mást azt úgy nem telepítheted rá. Értelemszerűen nem az fog főleg supportot kapni, de hogyha akarod, akár az is elfut rajta, nem lesz letiltva, vagy semmi ilyesmi. Tehát, hogy nem korlátozzák nem úgymond be. Nem brute-forcolják a megoldást. Igen. És akkor nyilván ehhez képest, meg ott van az a hardware, vagy nyilván ez mellett, meg ott van az a hardware, amit láttok. Ez egy... A tesztelek állítása szerint a legtöbb új játékot elfogadható, tehát hogy medium-high grafikán, high közelében talán futtatja teljesen okés FPS számmal, nyilván benchmarkokat nem tudtak még egyelőre futatni, szóval nem tudták azt megmondani, hogy ez most pont mennyi, de hogy igazából nem is feltétlenül számít abban az esetben, ha érzésre nem rossz a dolog, akkor voltak éppen mindegy, és hát ugye nyilván ami miatt ez szuper érdekes az egész koncepció minden aspektusában, az az, hogy ugye a kezedbe kapod majdnem a teljes Steam inventoridat. Hát a teljes Steam inventoridat a kapod, megvan. Csak nem minden játék szuperál jól ezzel a controller setup-pal. Igen. És erre vannak a kis érintőfelületeik, amiket nagyon szeretnek, és a Steam controllernek is hogy bejött. Igen, szóval hogy a Steam controllernek is fantasztikusan bejött ez az érintő felület, nem? De hogy itt is itt vannak, tehát hogy visszaköszöntek a kis tacsi-tacsi padok, amik szintén a hüvelykújad alatt vannak, meg ilyen pro controller-szerű gombok alulra, tehát hogy azért alapvetően ki van találva, ránézésen nagyon fura, hogy vajon tényleg kényelmes-e ez a kiosztás, vagy szükséges-e az offset, amit általában csinálnak, ugye, hogy nem egymás mellett vannak közvetlenül, vagy nem, tehát, hogy nem, vagy hogy jobban egymástól arrébb vannak tolva, a D-pad az analóg, meg a gombok is az analóg, tehát hogy azzal kapcsolatban, hogy kényelmes-e így játszani ténylegesen, azzal kapcsolatban vannak kérdések. És innentől kezdve csak kérdések vannak. Tehát elmondtam mindent, azt hiszem, amit tudunk róla. A felbontása még fontos, azt hiszem 720p. Igen, 1280x720p, igen. És hogy ez a konzol is azt a megoldást választja, amit ugye a Switch, hogy inkább egy sokkal kisebb felbontással, ugye nyilván van egy sokkal kisebb terhelést jelent hardveresen, és egy sokkal kisebb, az meg ugye egy sokkal kisebb akkumulátorral is működhet. Amit még érdemes róla tudni, az az, hogy terveznek hozzá egy hivatalos dokkoló állomást is, ami gondolom tölti meg. Ami külön árulnak. Ja, amit majd külön fognak árulni, ez fontos. Ami így most elnézve az árat, azért így... Viszont ehhez meg fontos hozzátenni, hogy viszont bármilyen USB-C dokkolóval működik. Igen, ez a másik része, hogy bárhogy össze lehet kötni. De hogy egyébként egy bármilyen más USB-C dokkolóval működik, amikből van a piacon, szóval hogy lehet használni. Egy nagyon-nagyon érdekes koncepció egyébként, pont egy olyan dologba belenyomva, ami engem nagyon foglalkoztat, tehát hogy én ezt már mondtam is a nézőimnek, hogy én személy szerint nagyon szeretném azokat a játékokat, amiket PC-n játszom, egyszerűen tovább játszani a kanapén. Igen. Tehát mit én el tudom képzelni, hogy Sea of Thieves ezek, vagy mit tudom én, most előbb más nem játszom, de hogy érted, egy csomó játékot el tudok képzelni, amit így szívesen játszanék egyébként. Egy csomó sztori-orientált játékot, Assassin's Creed-eket, ez azért elég sok mindent így el tudom képzelni. És gyakorlatilag ennek nagy vonalakban ez az ígérete, hogy ez történik. Ennek ellenére vannak fenntartásaim, nagyon-nagyon komoly fenntartásaim, és bevallom őszintén, ez a package nagyon jól hangzik, így ebben a formában leírva a tételeket így szépen nézegetve és barátkozva, de az az érzésem nekem is, ami Csontinak, hogy ez valami, tehát ez valahol úgy fog ez végződni, vagy úgy lesz, az lesz ennek is a jövője, mint például a Steam Machine-eknek volt, hogy a Steam bejelentette, hogy ő most már ilyen konzol árkategóriájú gamer PC-ket fog majd árulni, amint csak így a Steam OS fog futni, és ez majd mennyire cool lesz. És így, na mennyire lett cool? Nyilván ott teljesen más a gazdasági modell, mert ott az volt, hogy rávegyenek nagy gyártókat, és ővelük valahogy összehozzák, és végül túlárazottak, meg gyengék, meg mit tudom én, meg blablabla, meg blablabla. Szóval, hogy ez nem teljesen ugyanaz az egyenlet, mint ott volt, de hogy közben nagyon Szóval nincs nagyon kimagasló sikere a Steamnek egyébként, illetve a Valve-nek a hardverek piacán. Igen. Hát meg az ár, ami hát szerintem azért nem egy olcsó kézi konzol. Nem egy olcsó konzol, ha úgy veszük. Nem egy olcsó konzol, és nem, de nem is egy konzol. Igen, szóval ez a valami alaphangon 64 gigás RAM-mal 150 ezer forint, de inkább 100... Pár helyen ez maram. Hát várjál, de hogy igen, tehát hogy 64 giga. Egyébként az árak között ez lesz a nagy különbség, hogy a belső tárhely az milyen. Tehát semmi másban. Oké, azért az NVMe SSD, ez nem igaz, mert a legdrágább annak a kijelzője is más, de hogy ez a kettő különbség van legjobb tudomásom szerint. Igen, de hát hogy ez a belső memóriának a minősége lesz a legnagyobb. És most láttad, itt van 420 euró, ami egy olyan, hát 35, 70, egy olyan mennyi? 150 ezer forint. 150 ezer, a legdrágább az pedig majdnem 700 euró, amire ha szerintem rátesszük a mi kis magyar áfánkat, akkor hát 250. Most csak így nem... Lemutatom. Igen, az 250 ezer, anélkül, hogy mire Magyarországra ér, addigra 300. Igen. És amivel most nincs gondom, de mégis. Szóval az így egy tök jó deal úgymond, hogy kapsz egy kompakt kézi PC-t 250 ér, ami mondjuk ha tényleg játékra van, és játékra kell, ami tud dolgokat, és ott van rajta az egész Steam könyvtárad, és játszhatod a nappaliba, kanapén, WC-n, vonaton, buszon ülve, akár, tehát hogy így kapsz egy kézi konzolt, ami a PC és Steam könyvtárad így gyárilag, és bármelyik játékot lehúzod rá. Tök jó. Viszont én nálam legalábbis ott sántít a dolog, és akkor most itt visszakanyarulunk a Nintendo-hoz, hogy ugye ott van a Nintendo, és oké, a Nintendo az Nintendo, és a külön kis Nintendo világában létezik a Pokémonokkal, Zeldákkal, Mariókkal, meg Teki Katonákkal és Dévényi Tibi bácsival, de hogy a Nintendo-ba bekerültek olyan funkciók, amiket szerintem már itt félig, mert itt tök jogosan várnánk el egy hasonló, és azért most tegyük a szívünkre a kezünket, ez a Nintendo Switch-el akar egy piacban, vagy egy ligában felvonulni, nem is a konzolokkal. Tehát már csak kinézetre is. De nem is lehet a Switch-el, tehát hogy értem, hogy mire gondolsz, de nem egy, tehát hogy az, hogy a teljes játéktáradat a kezedbe veszi, ez nem ugyanaz, mint a Switch. De tehát, hogy nem teljesen ugyanaz. De oké, okay, de hogy a Switchnek... milyen funkciókra gondolsz amúgy. Tehát a Switchnek az egyik legjobb dolga, hogy kvázi 120 ezer forintért megkapod, ott van benne a dokkoló, kirakod a tévére, leszeded a kis joyconokat, és akkor kvázi két ilyen, vagy egy ilyen kis irányítóval a kanapéból, a földről, a szoba másik végéből, fejenállásban, de játszol vele. Na most ennél oké, hogy rá lehet dugni egered, billentyűzetet. Nem tudod, Bluetooth fejhallgatót használni. Mikrohullámú sütőt, meg mindent, amit akarsz, de gyárilag, és itt most ezen van a hangsúly, gyárilag neked ez az eszköz azt kínálja, hogy ott a kezedben a PC-d, és így tudsz vele játszani, kész. Ezért nem értek egyet azzal, hogy a Switch-el közvetlenül, ez nem egy parti eszköz, nem annak szánja magát, nem is levehetőek a kontrollerek, nem is... Érted, mire gondolok? Tehát, hogy de ez, pont, nem érzem, hogy ez a Switch... Switch-el akar... A Switch-el versenyzik egyébként formfaktorban, de nem... akar szerintem a party machine szerepkörben versenyezni. Oké, okay, hogy nem akar versenyezni vele, de akkor meg mit akar? Mert hogy a Switch-re kvázi a Steam-es azt, játékoknak... Azt, amit én szeretnék például. De és valószínűleg sokan szeretnének, hogy elérjem a játékaimat, ne csak az asztali gépemtől. Tudjam játszani a játékaimat. És nem egy szolgáltatás indul erre, úgyhogy szerintem én ebből arra következtetnék, hogy rengeteg embernek van egyébként erre igénye. Nem azért, hogy mással játszom, hanem azért, hogy más körülmények között is játszhassam, utazás közben is játszhassam. Oké, okay. Ez itt tök valid. Viszont akkor az a baj, hogy ez egy jóval a költségesebb dolog lesz. Abszolút. Abszolút, de hogy... Mert ugye megveszed ezt az eszközt, ami alapból mondjuk drágább, mint a bármelyik másik konzol, vagy egy gyárban van velük, jobb esetben. Oké, hogy ott van rajta az egész Steam-es könyvtárad, ami tök jó, de amit én nem diszmisztálnék ennyire. Tehát, hogy azért az ott rengeteg játék. Tehát, hogy te megvetted a Switch-et, mondjuk 120 €-re, ahogy mondtad, és akkor valaki írta a cseten, hogy azért már van egy játék, az egy játék, és elkezdesz onnantól vásárolni rá játékokat. Itt meg évek óta gyűjtesz egy könyvtárat, ami gyakorlatilag automatikusan elérhető lesz. Úgy, hogy cross-ment ráadásul, tehát, hogy a géped és izék között megy össze-vissza. Hogy értem, hogy ez most így nem ez a legfontosabb dolog, amire ki szeretnél ezt húzni, de hogy ez nem egy ennyire elhanyagolható. Tehát ha most elkezdünk a gazdasági részén, nekem is lesznek majd vele fenntartásaim más irányból, de hogyha ennyire elkezdünk a gazdasági részén lovagolni, akkor ez nem egy ennyire elhanyagolható tényező, szerintem. Meg mondom, nekem az furcsa, hogy nekem... Hát, és 100 000-ről beszélünk nagyon igen, esetben. Tehát, hogy itt nekem... És elsősorban ez egy kényelmi funkció akar lenni ez a konzol, hogy így kvázi kézi konzolban ott van a Steam-es könyvtárad. Tehát, hogy akkor hiányoznak ebből a kis csomagból dolgok. A dock, az esetlegesen lecsatolható kontrollerek, meg egy egyebe kontrollerek. Nekem hiányoznak, szerintem nem hiányoznak. De nekem ebben abszolút hiányoznak. A Steam-es könyvtáram 99%-et nem játszhatom másokkal, csak saját magammal. És ott van ez a maradék 1-2-3%, most tök mindegy, azokra pedig hozzá kapcsolok egy kontrollert. Hát, mert azokhoz a játékokhoz eddig is, tehát hogy ahhoz, hogy okay. Overcooked-ozzál, ahhoz eddig is rendelkezned kellett egy kontrollerrel, és továbbiakban is rendelkezned kell egy kontrollerrel. Oké, csak érted, tehát hogy ez akkor itt plusz pénzbefektetést kíván még tőled, hogyha te kontrollerrel akarsz a tévéden játszani. De a Switchnek, emlékezz vissza, egy nagyon fontos selling pontja volt, hogy ez egy party eszköz. Itt nem selling point, hogy egy party eszköz. Nem is annak szánják, nem is azoknak az embereknek szánják. Hát, viszont ezeket a játékokat, amiket itt futtatni akarunk, én ezt abszolút megértem. Tehát, és abszolút én tudom kézni, hogy szerint... fura, mert ez Switch felhasználó vagy. De hogy úgy én is, például de... nem is erre keresek. De érted? Tehát, hogy én személy szerint baromira sokkorom ezt az árat úgy, hogy nem tudom kirakni a tévémre, és ha ki is rakom a tévémre, akkor ugyanúgy ezt a Forma 1-es autókormányt kell ott a kezembe tartanom, ami ki tudja, hogy hány kiló, érted? Tehát, hogy mennyi idő múlva fárad el esetleg a kezem a tartásában, vagy be kell szerezzek hozzá még mondjuk egy wireless egeret és keyboardot, mert ugye nem akarhatok a nappali közepén ott a tévé előtt 20 centire. De egy PC gamer vagy, én ezt nem értem. De... Egy PC gamer vagy, a PC gamerben ezt mind, tehát a PC gamereknek ezt mind meg kell csinálni. Általában egy videókártya kerül többe, mint ez az egész. Oké, de mondom, nekem ez az egy dolog nem szimpi, hogy itt van egy méregdrága konzol, és akkor még nekem külön be kell szereznem hozzá kütyüket, amik úgymond... konzolként gondolkozol rá, de nem konzolként kommunikálják, és nem is konzolként helyezték el. Hát nem, jó. De nem is... Tehát nézted egyébként a bejelentést, a promóciós anyagokat, hogy mire szánják, mi a célja. Nem, neked szól akkor, ez tök oké. Ez elsősorban egy PC, és másodszorban tekinthető kézi konzolként. Ez egy PC. Flat. Uh-huh. Ha szeretnél rajta Word-docsit szerkeszteni, miért? De hogy technikailag meg tudod csinálni. Nem erre fogod venni, senki nem erre fogja venni, de hogy ezt egy PC irányából kell megközelíteni, és a PC-nek a koncept, tehát hogy ez PC-seknek szól, PC-s közegben. A PC-knél nem elvárás az, hogy megveszel egy számítógépet, és legyen benne minden. A PC-knél nem elvárás az, hogy egy party konzollal vetekedjen, aminek tényleg ez volt a fő selling pontja. A PC-knél az az elvárás, hogy a form factor-től képest a lehető legjobban futtasson bármit. Uh-huh. Amihez ide kell érteni egyébként, hogy egy Switch emulátort is. Uh-huh. és okay. erre képes lehessen modolni, amit a konzoloknál nem lehet, tehát hogy egyszerűen kerekperec nem lehet, itt ugyanaz a mod támogatás valószínűleg jelen lesz, ha nem lesz jelen, akkor letúrod, telepítesz egy Windows 10-et, és jelen lesz. Tehát hogy ez nem erről szól. Lehet, hogy ettől neked már drága, ez teljesen oké, de akkor ez nem neked szól. Ez... Én például, nekem mondom, én évek óta keresek megoldást arra, hogy az asztali játékaimat játszassam a kanapén fekve. Egyébként most nagyon úgy hangzik, mintha én nagyon ennek az eszköznek az oldalán állnék, mert de egyébként nem állok ennek az eszköznek az oldalán, rengeteg félelmem van a dologgal kapcsolatban, csak nem ezek. Tehát nekem szerint nem ezek. Meg az utolsó olyan támadási felületem ezzel kapcsolatban, hogy most itt van ez, vannak paraméterei, most a pontos itt írja is, most ezt nem tudom, nem értek annyira hozzá, hogy ezt így viszonyítani tudjam, hogy ez a Zen 2-es RDNA 2 Powerhouse, ez így most hova lehet belőni így a chipet meg a világában. Nem tudom. Én elhiszem nekik, hogyha azt mondják, hogy a mostani AAA-s játékokat 720p-be tűrhetően fogja futtatni, oké. Tehát valószínűleg ez nem egy szar konfig. Nem rendelni. Én személy szerint semmiféleképpen sem rendelném meg azelőtt, hogy kijönnek az első teszt. Igen. Tehát akik nem a meghívott teszterek, hanem akik de, tehát, hogy én számomra itt most már csak az a nagy kérdés, hogy ha én mindenképp a Steam-es játékaimmal úgymond ilyen mobil környezetbe szeretnék játszani, miért ne vegyek egy középkategóriás laptopot, és miért vegyem ezt? Akkor. Erre nekem személy szerint van válaszom, egyébként nem tudom, érdekel-e. Érdekel, persze. A laptop gaming az egy nagyon súlyos félreértés, hogy a laptop gaming-el menet közben játszol, nem játszol. A laptop gaming az úgy néz ki, én laptopom volt, én használtam egy időben, mielőtt ugye megépítettem volna az első asztaligépemet, aztán ezt a másik asztaligépemet, ami egyébként technikailag a harmadik, de nem ez a lényeg. A laptop az úgy néz ki, hogy fogod a kis setupodat, elmész valahova, és ott is játszol. De nem fogod valószínűleg, nagyon hosszú idő kell ahhoz, hogy mondjuk elkezd kisetupolni, és mondjuk legyen helyed lerakni a laptopot, lerakni az egeret, és érdemben játszani mondjuk egy vonaton. Uh-huh. Ez nem... És egyébként egy olyan laptop, ami játékokat futtat, az már simán 200k egyébként önmagában. Igen. Tehát mondom, egy ilyen laptoppal van egy kategóriában. Hogy egyébként amúgy megteheted, de hogy a laptopon való játék az inkább általában úgy néz ki, főleg ha tényleg mondjuk specifikusan gamer laptopod van, hogy valahova odamész, kinyitod, játszol, becsukod, összepakolod, elmész. Tehát hogy a trükk ott inkább az, hogy nem ekkora, mint ez a doboz, nem csúszik ki belőle a videókártya, miközben szállítod, mert a laptopban nem csúszik ki, ebben kicsúszhat. Ebben kicsúszhat? De hogy alapvetően szállítás közben, hogy ne csúszhatnak ki, ezt meg kell támasztani. Meg... Most nem, az enyémben. Én a sajátomra mutatok, bocsánat. Ja, az asztali gépemhez képest a laptopnak. Ne, bocsánat, ez most nem volt valószínűleg annyira jól követhető. Nem, ebben nyilván nem, ez egy kompakt formfaktor, ez az összes ilyet tudja. És egyébként hozzátartozik, hogy ezt kipattintod a kis tokjából, vagy a zsebedből, nem tudom pontosan mekkora, elég nagy zsebnek kell mondjuk az élennél már egy switchhez is. Ha egy picit nagyobb a switchnél, akkor ez lesz az, amivel játszani tudsz a vonaton, vagy a repülőn. Egy laptopon játszani a repülőn például nagyon, nagyon nehéz. Uh-huh. Nem lehetetlen, mert vannak hardcore arcok, akik megoldják, de az ilyen nagyon suta. És ezzel még mindig nem jutottunk el oda, hogy mi az én problémám egyébként. Na mesélj, mondjad! Szóval az a helyzet, hogy én kettő dologban látom a hatalmas problémát. Az első... hogy én személy szerint nem ebben látom ezt a kérdéskörnek a megoldását, tehát nem abban, hogy viszed magaddal a kis hardveredet, mert olyan technikai limitációkba szaladsz bele, amiket nem biztos, hogy tudsz orvosolni, tehát itt például arra, hogy mennyi az akkumulátoridő, meddig tudsz vele játszani. Ezek elég húzósak, tehát hogy ez nem vagyok, nekem a design alapján nagyon úgy tűnik, hogy aktív fűtéssel működik, valószínűleg nem is tudná nagyon passzívan, ja, azok ott hűtőbordának tűnnek számomra, de lehetnek csak hangszórók. meddig bírja az akkumulátor konkrétan? Tehát oké, hogy játszhatok Fallen Order-t rajta, de hogy meddig játszhatok Fallen Order-t? pontosan, és hogy pontosan mikor fog bekopogtatni, hogy akkor eddig játszottunk Fallen Order-t? Nyilván ez az egyik nagy problém. Én személy szerint egyébként az én álláspontom az az, hogy nem egy kézben hordozható hardware lesz a megoldás a hordozható játékokra. Én személy szerint a streamingben látom egyébként. Nem biztos, hogy igazam van, lehet, hogy tévedek, de hogy én sokkal könnyebbnek tartom azt, hogy egy telefon nehézségű, tehát súlyban telefon nehézségű telefon erejű eszköz legyen nálam, aminek csak az adatforgalmat és a feedet kell tudnia kezelni, de nem kell helyben futtatnia, mert nemes egyszerűséggel sokáig kell tartani. Tehát ha leülsz játszani, akkor sokáig játszol. Jelenleg még nincs ott az adatforgalmunk, hogy ez tökéletesen működjön, viszont van egy csomó hely, ahol már igen. Tehát a Stadia az annak ellenére, hogy egyébként összességében bukó, olyan tekintetben elég erős, hogy amúgy vannak sokan, akik a Stadiát használják, mint megoldás. Az Nvidia-nak a streamer szolgáltatása, tudod, hogy bérelsz egy gépet, azon futtatod, az asztali gépen egy kifejezetten jó megoldás, és csak is kizárólag azért asztali gépen, mert a vezeték nélkül hálózatok nem elég stabilak még hozzá. Uh-huh. Szóval én személy szerint ebbe az irányba látnám egyébként a megoldást, ugyanerre, hogy a kezembe legyen minden. Nálunk, tehát én előfizettem a Microsoftnak is a cuccára, valószínűleg a routerünk nem jó. De az, hogy mobilnetről játszak, az pedig aztán még a világ végén van. De hogy kérdés, hogy ezzel mennyi. A másik hatalmas problémám szintén szigorúan technikai jellegű. A Switch egy egybekészült koncepció a játékaival. Uh-huh. Tehát amikor, tehát a Switchnek szuper erős hardveres limitációi vannak, ami a játékosok nagy részét mégsem zavarja, mégsem érinti, mégsem találkozik vele, mert úgy vannak összerakva a Switch-es játékok, hogy tudják, hogy hova készül. Tudják, hogy mi az. Tudják, hogy mik a limitációk. Olyan grafikai stílusokat választanak, olyan megjelenítési formákat választanak, olyan art style-t választanak, aminek vagy kifejezetten jól áll az a forma, amiben végül megjelesz jelentve, vagy jelenítve, vagy nem árt. És akkor viszont, ha ugyanezt megpróbálják levetíteni általánosan a teljes videójáték library-nkre, ahol akár mondhatom a Fallen Order-t, akár az Assassin's Creed-eket, akár a mit tudom én még, hogy micsodát, azok a játékok nem erre a form factorre készültek. Nem próbálnak trükköket bevezetni ahhoz, hogy ne vedd észre, hogy a felbontás nem magas. Abban az esetben sokan mondják, hogy ekkora kijelző méretnél a 720p teljesen tökéletes. Ha ez így lenne, a telefonok kijelzője 720p lenne. Nem azt mondom, hogy nem lehet elfogadni, és nem lehet vele játszani, és nem lehet, értetted, hogy nem lehet megbarátkozni vele, de az, hogy akkor a kijelzőre ez teljesen tökéletes, ez egyszerűen nem igaz. Főleg abban az esetben, ha a játékokat nem erre erre a felbontásra készítették. Mivel PC-s játékok futnak ezen a felbontáson, nyilván még csak nem is kell ők semmit csinálni, beállíthatod a gépeden is erre a felbontásra, de nem erre a felbontásra készültek eredetileg. Hát meg most ugye a Nintendónak úgymond megvan az az előnye, hogy arra optimalizáltak és optimalizálnak minden játékot, ami megjelenik rá, beleértve az indit, amiből nagyon sok van, egy-két AAA-s játék is megfordul a Nintendónál egyébként, meg hát a first party játékokat. Úgy most... is néznek ki, by the way. Igen. Erre egy nagyon jó példa, a... mi volt az a, amivel a Wiki nemrég játszott, és aztán játszott vele PC-n is, és aztán meglepődött, hogy ez mennyivel szebb PC-n. Úristen, tudom ki, mert én is rengeteg, Immortal Phoenix Rising. Azaz, igen, tehát, hogy égés föld a játék az egyik izén és a másikon. És nem azt mondom, hogy ez minden esetben game breaking, és nem azt mondom, hogy minden esetben problémád lesz ebből. De igenis lesznek játékok, ahol igenis problémák. Na, és akkor most itt van ezzel szemben a Steam Deck, ami gyakorlatilag hozni fogja az egész Steam-es könyvtáradat. Amiből talán párat kicsit optimalizálnak erre a formátumra, vagy optimalizáltak még annak idején, ugye? Tehát, hogy 720p-ben is fessen valahogy, meg lehessen irányítani így, meg úgy, kontrollerrel, touchpaddal, meg amivel akarod. De én élek a gyanúperrel, hogy nagyon sok játék az úgy olyan lesz, amilyen. És hogyha nincs mákod... Ahogy esik, úgy puffan. Igen. Ha nem működik, nem működik, ez van. Ha nincs mákod, akkor érted, szarul fog és kinézni, mondom, nem fog jól hogy futni. Ez nem egy konzol. És hogyha mert iszonyat sok... nagy... Bocs, mondjad? Mondjad. Na, és hogyha iszonyat nagy pekhed van, akkor még viszonylag jól fut, viszonylag tűrhetően nincs lebutítva, viszont nem fog neked kézre állni ez az irányítás. Yep, ez az a helyzet, hogy ezzel 100%-osan egyet tudok érteni. Tehát, hogy nagyon könnyen lehet ez az eszköz egy zseniális cucc. Véleményem szerint, ha az lenne, akkor már lenne elterjedve ez a form factor, ugyanis próbálkoztak már mások is ilyen hardware készítéssel, de ha véletlenül mégis működik, tehát, hogy ha nem ez a tökéletes megoldás, igen, ez a másik oldalának, amit elkezdtem, hirtelen elvesztettem a saját gondolatfonalamat, ha nem ez viszont a tökéletes megoldás, akkor sikerült alkotniuk egy eszközt, ami kombinálja a konzolok negatívumait a PC negatívumaival, és az viszont... Tehát az maga lesz a megváltás. Tehát ha szerettél volna valamit, ami gyakorlatilag összeszedi azt, ami a konzolban rossz, és a PC-ben rossz, és a kezedbe adja egy PC árkategóriába eső kis package-ben, ez szerintem a legjobb. Ja igen, a gamer telefonok negatívumaival. Best gimmick ever. Tehát, hogy az van, hogy én nagyon szeretnék hinni ebben a hardware-ben. Nem fogok tudni venni, mert nem lesz ennyi pénzem. És inkább, ha mondjuk donation goalba gondolkozunk, inkább Legóra adják, esküszöm. Nagyon szeretnék hinni, ha adnak egyet, nagyon szívesen kipróbálom. Még akkor is, ha vissza kell adni. De nem tudok. Én őszintén PS5-et sem vettem meg még. Nem, de megvan rá a pénz. Egyébként tényleg megvan rá a pénz. Szóval, hogy én nagyon szeretnék ebben hinni, de nem tudok. Tehát, hogy az elmúlt időszak, és egyébként amúgy, ha az árat, ugye vizsgálgattuk az árat, ha megnézzük formfaktorban a hasonló készülékeket, amik PC-k, de ilyen kis kontrollerre, tehát handheld konzol formátumú, ez magasan a legolcsóbb. Jó, mondjuk az ilyen kézi PC-k, meg laptopok, tehát én alapvetően olyan szempontból laptop ellenes vagyok, hogy ugyanazt olcsóbban megkapom asztali gépbe azt a teljesítményt, amit laptopba, de a laptop legalább nehézkesen, vagy sehogy se bővíthető, viszont hamar elavul. Ez nem igaz. A szimpajtás egy csehorvérzésig bővíti éppen a laptopját, azon gondolkozom, mikor fog felszállni az asztalra. Nyilván a hűtést nem erre tervezték, tehát, hogy... Ja, ilyen egy fokkal melegszik utána a Duna, vagy hogy? Igen, de hogy attól, hogy megmutatja a Dunának, már attól egy fokkal melegszik, tudod? Úgy. Tehát, hogy azzal kezdett, hogy megvárta, tehát ilyen, tudod, ilyen nézte a karóráját, megvárta, hogy mikor jár le a garancia, és amint lejárt, onnantól kipattint, bepattint, processzorcsere, ami aztán tényleg nagyon nem ajánlott. Mit tudod, tehát, hogy így... Oké. Okay. Tehát egy technikailag meg lehet csinálni, csak nem akármeddig. Nyilván, hogy asztalit se lehet akármeddig. Ez még kevesebb ideig, tehát ez nem bővíthető egyébként, tehát erről ezt kommunikálják. Viszont azért amellett nem érdemes elmenni, hogy a legkisebb után mind a kettő, tehát a középső és a legnagyobb csomag, az NVMe SSD-kkel operál már, amik elképesztően durvák. Uh-huh. Tehát, hogy ott már olyan töltési időkre számíthatunk, ami azért lehet nagyon király. Jó, mondjuk mindegy, ettől függ, én nagyon szeretném kipróbálni. Nem tudom, hogy ez mennyire valid, én ilyen 3 óra üzemidőt hallottam akkumulátorral, ami... Nyilván függ, gondolom attól, hogy Stardew Valley-t játszol-e rajta. Nem vagyok benne biztos, hogy kell még egy hardware azért, hogy Stardew Valley-t játszok rajta. Hogy nyilván gondolom függ attól, hogy Stardew Valley-t játszol-e, vagy mit, vagy... vagy rajta hagytad az eredeti OS-t, vagy nem hagytad, nem tudom. Nem, tényleg nem tudom, hogy ez így miktől függ. De hogy... a nem nagyon sok. Érted? Tehát, hogy az nem nagyon sok. Mondjuk arra elegendő lenne, ha be kéne járnom a városba, és oda-vissza a vonaton játszak. De például már egy London-Los Angeles repülőútnál ott az nem lenne elég. Négyszer se. Négyszer lenne elég. Hát oké, okay, nyilván nem lehet 12 óra az üzemideje, de rá hogy... Rá kell dugni USB-re kőkeményen. Ja, kicsit azt próbáltad már repülőn? Nem. Ja, az elég lutri. az elég lutri az is, hogy van-e... A repülős töltés nagyon lutri. Az is, hogy van-e konnektor, és az is, hogy abból jön-e áram. én úgy vittem tabletet, nyilván lehet, hogy azóta ez már javult, úgy vittem tabletet, hogy azon fogok majd filmet nézni, és hazafele kaptam egy régebbi repülőt, és ott volt, tettem a konnektort, bedugtam, és így, tadám! Nem csinál semmi. Csókolom, a motorok még ugye mennek. De hogy egyébként abban viszont tényleg igaz, hogyha van épp áramod, akkor az eszköz tetején van az USB csatlakozó, az eszköz tetején is van egy USB csatlakozó, az jól lett? Valami ott igen. Van, igen. Azért az mondjuk, az nagyon jó, mert azt viszont tudod tölteni használat közben, mert ha az alján van, az sokkal nehezebb. Hogy dokkolod ezt, hogyha a tetején van az USB csatlakozó? Én láttam róla egy képet valahol, lehet, hogy a weboldalán, vagy igen. Ja, még egy dolgot akartam így megjegyezni ezzel kapcsolatban, lehet, hogy itt most ez a link lesz a nyerő, hogy... Már ugye most elő lehet rendelni, már most eBay-en 1500 dollárokért lehet kapni bizonyos emberektől, a szokásos kis héjáktól. Viszont az a jó, hogy az eBay ezeket most próbálja így bannolgatni, meg így limitálni, meg a Steam-in is van valami előfoglalás ilyen 4 euróért, és akkor ott is próbálják ezeket a szerencselovagokat, akik ugye nagy tételben felvásárolják ezeket, így valahogy visszaszorítani, mert nonsense. Annyira nagyon szeretném ezt a cuccot kipróbálni, de tudod, közben az az érzésem végig, hogy én gonna cut it, mate, de közben meg így tökre szeretném kipróbálni. Tehát, hogy ilyen mindegy, majd ha valami néző megveszi, szóval csörögjön már rám, aztán igen. Adja már kölcsön egy pár percre, hogy nyomogassam a nyomogatni valót. Na igen, itt a kis... Majd nem tudom, meghívom egy sörre. Korfüggően. Ha nem, akkor nem sörre. Pedig láttam egy képet róla, hogy fel van kötve tévére, és akkor ott kontrollerrel meg egér billentyűzettel tolja, de akkor nem is a hivatalos oldalán van ez fönt. Jó van, whatsoever. Június után létrehozott Steam akkok hátrébb szorulnak az előrendelésben, én azt hallottam, hogy ne lehessen cápázni. Te is látod a Steam accountok árának növekedését, ebben a mondatban most látod, hogy így elkezdett így szint, tehát így ülök és egyre drágább a Steam accountom. Percről percre, mint a magyar infláció. Egyébként még így zárszóként csak egy ilyen kis színes, hogy most a kis cápákról így eszembe jutott, hogy nemrég lekapcsoltak egy raktárat, azt hiszem Londonba vagy Angliába, ahol ilyen több száz PS4 futott azért, hogy FIFA-s... Ukrajna. Ukrajna? Akkor bocsánat. Yes. Akkor nem UK, hanem... igen. Hanem, hogy FIFA-s coinokat farmoljanak én vele. Én teljesen őszinte leszek, nem tudom, hogy ez hogy működik, de szuper vicces. Ja. Tényleg nem tudom egyébként, hogy hogy működik, tehát hogy hogyan lehet farmolni a coint. Tehát nem tudom, hogy mitől kapsz coint a játékban. Gondolom mennek ott a játékok botokkal, és akkor mindegyik után kap valamennyit, és akkor ezt utána valahol eladják. Csak hogy így, igen. Tehát videókártyák, konzolok, régi konzolok, meg minden, ezeknek a nyomorultaknak semmi se szent. És csak nézd, a legit embereknek a mindenét cseszik el vele. Olvastad a csávóról egyébként, aki a Microsoftnál volt tester, és ilyen 10 millió dollár értékben, tehát rájött tesztelés közben, hogy a generált kód, tudod, ami ilyen ilyen ajándékkártyákon, meg tudod, ez a valódi pénzért vehető ilyen beváltható kód, és akkor ugye a megfelelő összeg mennyiségű kreditet kapsz érte. Hogy ugye ebből ilyen hardvereket is lehet venni, meg szóval elég sok mindent, szóval, mert hogy főleg ha eladja, rájött, hogy az, amit tesztelés közben generálnak kód, az valóban beváltható kártya. Gondolom, mondanom se kell, hogy hiába dolgozott Amerikában, egyébként egy ukrán csávó az is. Tehát, hogy ilyen... Mit ad Isten ilyen, is? Bekerült egyébként az amerikai céges kultúrába Kelet-Európa, és érted, tehát, hogy eszükbe se jutott, hogy ez baj lehet. Leesett egy kamionról, érted? Nem, mi baj lehet. Eszükbe se jutott, hogy ez baj lehet. Nem már, mint hogy a cégnek, hogy az a kód az eredet. És akkor a teszter erre rájött, és elkezdte lopni a kártyákat, és valami, vagy generáltatni a kódokat, és valami 10 millió dollár összértékben generált Microsoft Store kódokat. Azzal védekezett a bíróságon, hogy de hát a cégnek ez egy kattintás, hogy ez nem ér semmit, érted, ez nem valódi érték, nem valódi lopás, hiszen a cégnek egy kattintás újabb kódot generálni, és így, és... Pontosan mi a véleményed arról a három high-tier videókártyáról, amit bitcoin farmolásra vásároltál ebből a pénzből, és olyan elképesztően trükkös voltál, hogy a saját lakóházad egy másik emeletének egy nem létező címére rendelted, és aztán csak lecsaptál a csomagra. Tehát egy ilyen... Jaj, szóval, hogy ilyen luxus nyaralás, meg luxus ingatlanokat vásároltak, és aztán betört hozzá most a hatóság. Így azt hittem már minden rendben van egyébként, mert indított a Microsoft egy belső vizsgálatot, aminek a végén rájöttek, hogy ő valamit csinál, és aztán kirúgták. Hmm. És tudod, így megrántotta a vállát, hogy jó, hát akkor eddig volt rengeteg pénzem, ment máshova dolgozni, másfél év múlva rárúgta az FBI az ajtót. Hogy... Igen. Hát hello. Egy dolgot érdemes tudni a multiknál, hogy egy bizonyos szint fölött, ha sumákol bárki bármit, az kiderül. De még az egészen pici dolgok is kiderülnek egyébként. Szóval előbb vagy utóbb. És hát attól függően, hogy ha csak mit tudom én, pár dollárnyi csikkasztasz, akkor az is ki fog derülni, csak maximum akkor nem riasztják rád a SWAT-ot. De ha már ilyen több százezer tételén, akkor viszont jobb, ha készül. 10 millió dollár értékben lopott és árusított, és ráadásul úgy, hogy egyre több volt a kódja, ami nem volt jó, és az a forrás, tehát az, akinek eladta, akik meg egyébként valószínűleg egy kínai pénzmosodára használták a dolgot, de ezt a részt már engedjük is el. Nyilván hősünknek ez majd mindegy, amúgy, hogy így legalizáltak lopott pénzt. Szóval, hogy akinek eladta, az az egyre több rossz kód miatt a Microsoft ügyfélszolgálatnak írt. Igen, ezek a leggyönyörűbbek, amikor a nem várt helyről támad hátba a történet. Geniális! Most mit mutatnék? Most én egy kis cégnél dolgozom, nem is multinál, kapcsolatban vagyunk multikkal, de tehát, hogy a leghangyafasznyibb dolgok is előbb-utóbb kiderülnek. Mm. Tehát, hogy így valaki nem csinált meg valamit, vagy elbalfaszkodott valamit, és kiderül. Mert nagyon sok más ember az ilyen vehemensen, alaposan végzi a munkáját, és előbb-utóbb bele fog futni abba, hogy nézd már, hát ez a fiók nem így kéne, hogy kinézzem, vagy nézd már, hát onnan hiányzik 10 dollár, vagy 20 dollár, vagy 100 ezer dollár. Menjünk, nézzük és már meg. 10 millió. Igen, és akkor szépen eszkalálják, a menedzser megnézi, nem érti, igen. Eszkalálja ő is, megnézi, az ő menedzsere se érti, az is eszkalálja, eltelik pár hónap, aztán utána a fő mufti azt mondja, de figyelj, állítsunk rá erre egy tech részleget, hogy nyomozzák ki, hogy mi a szar történt, és mellesleg jelezzük az FBI-nak történt, is. És akkor történt, lesz valami. A visszaérésekre van a Microsoftnak egy osztálya, és... Ó, hát ez a leggyönyörűbb, amikor van osztály. Volt valami FBI-os nyomozó a vezetője egyébként. Zseniális, szóval, igen. És értem, lehet, hogy lassan őrülnek a malmok, de amúgy ki fog derülni. Hát a másik, hogy a csúcson olyan mennyiségben adott el kártyákat, ami érintette a teljes online, tehát hogy észrevették a Microsoft más részlegei is, hogy hirtelen ennyire megnövekedett az ajándékkártyákkal történő fizetések száma, hogy, tehát hogy annyi kártyával fladolta a piacot gyakorlatilag, hogy észrevették azok, akik az eladásokat végzik, hogy mintha most nem tudom, 30%-kal megnőtt volna az ajándékkártyák használata. Az igen, és hát azt tudom, hogy ilyen régiós, meg nem tudom, ilyen marketing menedzserek olyan KPI-okat néznek kvázi napi szinten, nem is az, hogy havi, napi szinten, így nézik a kis grafikonokat, nézd már, hogy emelkedett 1%-ot, az akkor biztos az a kis új kampány videó volt, és akkor de jó volt, igen, eladtuk. Szóval igen, emberünk akkor igazi zseni volt, hogy legjobb cégnél kezdte el a pályafutását akkor ezek szerint. No, hát akkor ez volt a Steam Deck-es rovatunk, illetve kis gondolatsíkunk. Hát megnézzük, hogy mi lesz a sorsa, de szerintem akkor ebből eldőlt, hogy minimum mindenkit óvatosságra intünk, mielőtt még előrendel, és súlyos 100 000-eket költ rá. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a kifutása. Én biztos, hogy nem rendelnék addig, ameddig nem jönnek nem jönnek róla tesztek. De addig, valószínűleg utána sem, de hogy... Uh-huh. Ja. Yep. Viszont egy dolog biztos, hogy időnk végéhez értünk. Úgyhogy játékokról sajnos ma nem esett szó, de majd, ha minden jó, majd 2 hét múlva augusztus 2-a a dátum, és jelen pillanatban én nem nagyon látok semmit így mozgolódni. Mindenki nyaralgat, amit tud, mindenki kiveszi a Szabiát mindenhol, és akkor pihi van, meg játszási van. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmeteket, ez volt a 182. gendersemleges Cubecastünk, és mindenkinek kellemes nyarat. És 2 hét múlva találkozunk. Sziasztok! Bye! Szuper gender semleges elköszönés.